Üdvözlünk mindenkit, itt a CubeCast, egy-két perces kis késéssel, mert feltöltöttem. És ez már 11. alkalom, üdvözöllek Sirius, ismételtem. Sziasztok, köszönöm szépen megint a lehetőséget, és nagyon aranyosan Csonti magára vállalta a késés, de igazából tökre én is benne voltam. Nem kell szabadkozni, úgyis visszahallgatják az emberek nagy többsége, úgyhogy adnak meg úgyis mindegy. Na, úgyhogy ismételtett egy hét, megint sokat játszottunk, illetve biztos vannak játékok, amikkel nem játszottunk eleget, amennyit szerettünk volna annak rendje és módja szerint. És szerintem vágjunk is bele a lecsóba, én összeírtam egy raklap témát, de hogyha van esetleg valami, ami történt veled, vagy szeretnél róla beszélgetni, akkor azt is feldobhatjuk, illetve arról fogunk még beszélni, hogy mikkel játszottunk a héten, és mikkel fogunk játszani ugye az adás végén, vagy miket tervezünk, forralunk ellenetek a következő időszakban, ahogy az lenni szokott. Na, moderátorság az van mind a kettőnknek, úgyhogy nézzük is a csetet. Hogyha valaki nézzük, nagyon igen. Trollkodni akarna, akkor csírájában elfortjuk a dolgot. Úgyhogy remélhetőleg a chat is élvezhetőbb lesz. Jól van! Na, hát akkor mesélj! Mi jó történt veled az elmúlt héten? Bevallom őszintén, az elmúlt hét annyira mozgalmasnak sikerült, hogy nem tudom pontosan megmondani, hogy mivel játszottam. Akkor nem hagyhatott maradandó gyomot. Ebben az időszakban nem volt, ne egy játékot tudok biztosan, nem, azt nem tudom, hogy meséltem múlt héten az NBA 2K16-ről. Valamit meséltél, meg ahogy láttam, és egyébként már én is várom a kulcsot a készítőktől, az új patkányos Warhammert. Igen, a Warhammer az biztos, tehát azt tudom, az a patkányos. Okay. Játszottam NBA 2K16-t is, de nem tudom, hogy a stream előtt vagy stream után. Nem, az múlt héten volt szerintem, tehát stream után. Ez egy kozsaras játék, nem nekem való. Jó, jöhet a patkányos. Jó, a patkányosról beszéljük. Tehát mit lehet róla tudni azon túl, hogy én nekem első pillantása nekem a Left 4 Dead Warhammeres verziója a patkányokkal. Tehát ugye először is a Warhammer and Time Vermintide-ról beszélünk. Igen. Ami, azt mondja, inkább a nézők nem mondtam, mint sem neked, mert te nyilván vágod. Főleg, ha te mondtad, hogy játszottam vele, nem én. Jobban tudom, mivel játszottam. Erről a játékról azt kell tudni, 100%-osan jól összefoglaltad azzal, hogy úgy néz ki, mint a Left 4 Dead 2. Ez a játék a Left 4 Dead 2. Mármint, hogy én ennyire pofátlan másolást még nem láttam. És egy kicsit nehezen haragszom rá, mert haragudnom kell rá, tehát hogy haragudnom kéne rá. Mert hogy egyébként fun. De hogy az a kérdés, hogy azért fun, mert ez a játék fun, vagy azért fun, mert az eredeti koncepció fun volt. Tehát hogy most tényleg teljesen őszintén ez a játék, ez ilyen... ilyen 90%-ban lefordad. Csak Warhammer skinnel. Warhammer skinnel, meg egyébként tök jól néz ki, tökre örülök, hogy leültünk vele játszani, mert nagyon hangulatos, mert kicsit megváltoztatja azt, hogy közelharci ugye a legtöbb egység kivétel azok, mint legtöbb karakter kivétel azok, akik nem, illetve egy kicsit megváltoztatja, mert van benne egy ilyen átfogóbb rendszer, fejlődési rendszer, aminek következtében, hogyha sikerül egy pályát teljesítened, akkor a végén dob ilyen kockákkal. Ha útközben felszedsz könyveket, meg ilyen bónusz kockákat, akkor több kockával dob, és ugye minél nagyobbat dobsz, hogy minél többet dobsz, annál értékesebb lootot kapsz cserébe. Azt hallottam, hogy a loot rendszere az elég érdekes, és ez az egyik jó dolog a játékban, ami izgalmassá teszi. Ez az egyik, ne, az egész tök jó, és tök izgalmas. Tehát tök izgalmas az, hogy eljuss A-ból B-be. De ez az, ami megkülönbözteti a Left 4 Dead-től. Egyedül ez. Meg a patkányok. Dobál cuccokat, hála az ének, ugye arra nyilván nem figyel, hogy olyan dobjon, ami neked kell. Nem, mint a Diablo-ba annak idején. Ilyesszer is simán bedobja neked a mágikus cuccokat, illetve azt is figyelembe kell venni, hogy nem dob akkor, ha nem fejezed be a pályát. Tehát, hogy mennyi idő egy pálya? Ötöttől függ, mit csináljuk, vagy valaki ért hozzá. Mi egy ilyen kényelmes egy órát belepakoltunk az elsőben, mire is sikerült átjutni rajta, de tudod, azért, mert meghaltunk, újra próbáltuk. Egyébként a játékok hossza pontosan ugyanolyan, mint a Left 4 Dead-ben. De tényleg, tehát körülbelül pontosan ugyanolyan. És menet közben még a bekiáltások is azok. Tehát az Ammunition Here, meg tudod, amiket így, ha betegered, és akkor kiáltanak egyet, amivel szólnak ugye a többi játékosnak, hogy ott a cucc. Igen, igen. Azok a szövegek is ugyanazok. Ezt automatikusan tolják a karakterek, vagy pedig ezt külön kell? Van, hogy automatikusan, de akkor is bekiabálják, ha tegelsz. Tehát tudsz tegelni, tével így, és akkor ilyen kéken világít a pályán, és akkor tudod így falon keresztül is meglátják a sziluettjét, és akkor oda tudnak menni, tudod. Ugyanúgy, hogy a játékos társaidat is látod falon keresztül sziluettben gyakorlatilag. Aha, te egyébként mennyire vagy, bocsi, hogy a szalvág, mennyire vagy otthon így a Warhammer lore-ba és így a mitoszban? Nem, sem ennyire. Jó, akkor már ketten vagyunk, ez egyébként lehet egy ciki, de nekem tényleg annyi közön van a Warhammer történetéhez, hogy annó játszottam a Dark Crusade-dal, amit egyébként nagyon élveztem. De ennyi, tehát ennyi maradt meg nekem az egészből, ami lehet, hogy sokak számára bűn, de nekem ez így totál kimaradt. Azt viszont olvastam a játékról, hogy ez így totál sútba vágja egy a korábbi történeteket, és egy ilyen, hát ilyen világvége apokalipszisként tálalja, és akkor ezzel magyarázzák, hogy így nagyon sok faj, meg kaszt így vegyül, meg együtt játszik, meg minden, és nagyon sok rajongó szemében ez egy szentségtörés, és konkrétan ezért illették nagyon durva kritikával a játékot, mert hogy mi ez, úristen! És akkor még valószínűleg nem látták azt, hogy mi ez! Mármint, hogy Ctrl-C, Ctrl-V egy játék, ráhúztak más skineket, beraktak egy közelharci harcrendszert, mert hogy lehet olyanokat, hogyha mondjuk pajzsos karakterrel mentem, én egy törppel mentem, milyen meglepő, és mindenki azt hitte, hogy csak googolok, de felhívtam aztán a figyelmet a kedves nézőknek, hogy ne aggódjatok, mert nem csak googolok, tényleg ilyen pici vagyok, és van egy pajzs, tehát hogy úgy mentem, hogy egy pajzs, meg egy fejsze. És akkor a pajzsal tudsz védekezni, annak vannak ilyen, tehát hogy van mondjuk 5 ilyen pajzs emblémád, és akkor tudod először megrepped, aztán megtörik, tehát mindegyik 2 életet jelent gyakorlatilag, és ugye annyi ütést bír ki a pajzs. És aztán le kell tenni, és akkor pihentetni kell egy kicsit a karod. És ugyanúgy tudsz ütni is vele vissza, tudsz olyat, hogy berakod magad elé a pajzsot, és azzal ütsz, akkor így hátra lököd őket, és akkor így hátra bukfenceznek mindent, tehát hogy tudod, amikor így ugyanúgy tényleg, mint a zombik a lefordítva, így teljesen körül rajzanak, és tudod, csak csapkodsz a katonáddal, lefordít kettőben, itt ez ugyanaz, csak ütögetsz a pajzsod, de és mindenki így hátra bukfencezik, és közben nagyon reménykedsz, hogy a mágus meg az IS haverod hátulról kinyírja őket, mert hogy te itt aztán más nem tudsz velük csinálni. A szupport. És igen, tehát hogy ez így gyakorlatilag ez ilyen, ilyen védekezős dolog. Zsibott a lábam már is. Tehát hogy ez, és ugye a különböző karakterek, én csak a törpöt próbáltam ki, valami őszintén, mert nekem bejött, és úgy nem éreztem azt a lelkesedést, tudod, hogy most azonnal váltanék egy másikra, hogy minden többet kipróbáljak, mert hogy tényleg igazából fun volt a játék, tehát tök szórakoztató volt a játék, viszont még a 90%-os kopival sem tudom eléggé hangsúlyozni. Tehát van az a küldetés a Left 4 Dead 2-ben, ahol egy plázában kell benzines kannákat. Igen, arra emlékszem. Nem játszottam sokat vele, de az a pont, és ez úgy megmaradt. Én nagyon sokat játszottam a Left 4 Dead 1-el is, és a Left 4 Dead 2-vel is. Hála az égnek nem azóta, hogy megvan eredetiben, de tényleg nagyon-nagyon sokat, nagyon sokszor végigtoltuk haverokkal, tehát volt olyan LAN party, amin egymás után 4-szer, vagy 3-szor végigtoltuk pizzaszünetekkel nyilván. Tehát, hogy ugye ezek nagyjából 3-4 óra volt egy pálya, és így 4 volt, 5, tehát nem volt ilyen rengetően sok. És annyira 100%-osan, de tudod, tehát, hogy így az a pálya, ahol dobálni kellett a benzines kannákat, az most megvolt, csak egy hajóhoz kellett hordókat dobálni. És még tehát, hogy azt nem mondom, hogy ugyanúgy nézett ki a hely, ahol voltunk, csak át volt skinezve, és ugyanaz volt a térkép, mert nem volt ugyanaz a térkép, egy kicsit bonyolultabb volt a térkép. De hogy majdnem ott tartunk, tehát ugyanaz a küldetés megvolt. Itt nem benzines kannákat kell gyűjtökedni, hanem mondjuk hordókat, és egyébként nagyon sörös hordókat mondjuk. Hivatott a játék, ha már törpe. Gunpowderes hordókat, és hogyha megütöttek, akkor begyulladt. Oh. Úgyhogy el kell dobni, és akkor felrobbantani vele valakit. Tehát, hogy tehát, hogy érted, ez ilyen teljesen zavarba ejtő érzés, mert azt érzed, hogy jól mulatsz, viszont közben, és így emiatt nem tudsz haragudni a játékra, viszont közben meg ugye haragudnod kell a játékra. Mert ezt nem lehet megúszni, mert itt ezt meg lehet úszni, ez nem Kína. Hát figyelj, ha jó a játék, akkor igazán megúszza nálam. Jó a játék, vagy jó volt a játék eredetileg? Van egy olyan mondás, hogy a jótól lopni nem bűn. A másik mondás pedig, hogy minden nagy művész lop, de az igazán nagy művészek úgy lopnak, hogy nem veszed észre, vagy valami ilyesmi. Egyébként ez így van, hogy jó elemeket áthelyezni, tehát hogy csináltam, ugye, amikor csináltam a GameStar-nak a teszteket, még annó, ugye nagyon sok játékkal találkoztam, és nagyon sok játék esetén el kellett azt mondani, hogy mert ugye a teszteket, azokat csak a videóteszet csináltam az írott teszt alapján, tehát hogy annak csináltam meg a videóját. Tehát nem én játszottam ténylegesen minden egyes játékkal, mert hogy abban az időszakban 101 néhány tesztet csináltam, tehát ez így nem lehetett volna így fizikailag megcsinálni. De hogy felvetődik a kérdés, ennek a játéknak az esetében 100%-osan, hogy hol a határ, amennyit átvehetsz egy másik játékból. Lehetnek ugyanott még a karakter életjelzők is. Lehet ugyanaz a rendszer gyakorlatilag, hogy ugyanúgy vihetsz egy HP csomagot, egy robbanóanyagot, jó, aztán még hozzárakták, hogy vihetsz egy elixírt, amit ugye nem találhatsz egyébként a lefordedben, mert nincsenek, és egy fegyver, értetted, hogy ennyire 100%-osan lehet ugyanaz valami átszkinezve, és nyilván majd kiderül, hogy megveszik a játékot, mert hogy valószínűleg az bizonyítja inkább. Hajjaj, de hogy veszik. Már a Steamen több mint 3000 review-nál tart, már mint ilyen értékelésnél. És egyébként tényleg tök jó a játék. Annyira fan a játék, a nagyon ritka az mostanában meg pláne, mert ugye kevés, tehát tényleg idő problémák miatt, hogy visszatérjek egy játékhoz, amit már streameltem. De hogy ez egy ilyen nagyon zsírrendszer, mert hogy ezzel ki is tudok nyírni játékokat. Tehát ha valamit nagyon élvezek, és valamire nagyon ráfüggök, akkor streamelni kell, és akkor meghalt. Tehát akkor minden rendben. Streameltem a World of Warships-et. És ezúttal nem játszottam vele gyakorlatilag, pedig előtte így érted, így ha volt szabad idő, vagy kicsi, akkor játszottam. Igen, egyébként ez mutatja, hogy egy játék mennyire jó, ha mondjuk egy videóst, vagy egy olyan, ne is feltétlenül szűkítsük le a dolgot videósra, egy olyan embert meg tud fogni, aki tényleg már hivatásszerűen napi szinten foglalkozik a játékokkal, és nagyon sok játék áll rendelkezésére. Tehát nincs az, hogy fél évente vesz apu anyu egy játékot, vagy jön össze a havi rezsiből 1000 forintonként egy játékra való, hanem tényleg hetente több játékhoz is hozzáfér, akár ingyenesen is. Tehát, hogyha ezeket az embereket meg tudja egy játék fogni, és arra inspirálni, hogy újra és újra üljön vissza hozzá, akkor az már azt mutatja szerintem, hogy a játék az jó. Független attól, hogy vannak természetesen mindenkinek személyes preferenciái, tehát valószínűleg se te, se én nem fogunk visszaülni mondjuk egy NBA elé, mert nem ez a preferenciánk, de ez mondjuk... Hóziher, úristen, az... Sose kapom vissza azt a másfél órát. De mondjuk egy ilyen játék esetében, amihez mondjuk van valamennyi affinitásunk, és mondjuk úgy megtetszik, hogy még szívesen leülünk vele játszani, mert egyszerűen vonz a játék, és így gondolkodsz rajta napközben, hogy ó, igen, még ott leülnék, és újra játszanék vele, meg kipróbálnám még ezt, meg de jó lenne. Azért itt nem tartunk, csak hogy az úgy mérne, hogy jó ebbe ugye az is benne van, hogy tudom, hogy kiknek van a környezetemben. Tudom, hogy van Kacinak, aki ugye egy GameStar-es újságíró, van Tának, aki szintén egy GameStar-es újságíró, meg van Máténak. Én velük szívesen játszok, mert hogy tök jó fejek voltak, tökre élveztem velük játszani. Tehát, hogy akkor ez az a játék, ami közös, akkor vegyük elő. Nagyon sokat gondolkozom a Magicka 2-n. Ugye abból csináltunk egy nagyon jó hangulatú livestreamet. Tehát, hogy azt hittem, hogy csak csinálunk egy kötelező livestreamet, tehát, hogy tudod, hogy megismerik az emberek valamennyire játékot. De végeredményben egy nagyon jó hangulatú livestream lett, és nagyon szeretnék viszont magikázni, de mindig emlékeztetnem kell magamat arra, hogy Dévnek és Kacinak nincs meg. Tehát, hogy ők csak kölcsönök utal voltak a streamen, és tudod, ilyen, nem már. Pedig azzal a társasággal lenne jó. És nagyon erősen az a gyanúm, hogy itt is ez a helyzet. Érted? Tehát, hogy... Igen, tehát hogyha van kivel játszani, az egy hatalmas nagy drive nálam is. Általában nincsen. Tehát ez az én tragédiám kb., hogyha forever alone vagyok a játékaimban. Pont most nem régen sikerült ugye bizonyítani igazán. Bár, hogyha mondjuk nekem is lesz kulcsom, akkor esetleg majd tolhat. Én is beszállok valamikor, ha összetudjuk egyeztetni. Persze, csapassuk. Meg még a Sanctum 2-t is beszéltük, hogy azt is jó lenne majd egy kicsit azt Tower Defense-kedni, mert azt is egyébként baromira élveztem én is. Az a kis FPS móka. Ezen kívül bogarak ellen. Ja igen, az zseni. Egyébként az is nagyon jó. Ezen kívül elővettem a Battlefront-ot, Battlefront 2-t. Én azzal játszogattam most, azt nagyon élvezem. Érted, ha már az új nem. Lélekben készítjük lélekben készülök az új játékokra. Az is biztos. Milyen, melyikekre készülsz most konkrétan? Most éppen a Fallout 4-re. Én is. Az jön. Oh. Én is, és elővettem a New Vegas-t. Nem kapárom ott a laptopom. Úristen. Hogyan így van ez a hosszabbító? Mindjárt elveszítjük, Sirius, tekerd a generátort, tekerd. Ja nem, annyira nem vészes, csak nem tudom miért nem kapok áramot. Hol csúszhatott szét a rendszer, ugye? Itt nem kaptam áramot? Nem, itt nem kaptam áramot. A közben egyébként csak azért, hogy hallatszódjon valami, azért elmesélem, hogy jelenleg éppen széjjel van csapva teljesen a... hogy a gépben is bedugva. Szép. Széjjel van csapva teljesen a stúdióm. Már ugye ez alatt a livestream alatt is széjjel volt, és emiatt nem is volt webkamerakép, csak ugye ezt a mai livestreamet nem úsztam meg webkamerakép nélkül sehogyan. Hát figyelj, bevághatok a fejed helyett egy macskás képet bármikor, ha nem működik a kamerád, csak nyugodtan működik, szólj. Működik a kamera, csak hogy teljesen szét van dúlva, nagy gépem szét van szedőbe, van rakva a sarokba, és gyakorlatilag azzal telik az idő, amivel a hét azon ideje telt, amit ugye játékra szántam volna. Ezt egy ilyen kis kukucskálásra megmutatom. Spoiler! Ezzel a bestiával itt. Aminek az építési ideje, amit egyébként videóztam, az 10 óra körül volt kb. És azóta pedig a videó, nem, tegnap lusta voltam, tegnap nem csináltam vele kapcsolatban semmit, mert nem volt állványom igazából, úgyhogy ma is az videóval dolgoztam, meg hát holnap reggel is azzal fogok. Úgyhogy most nekem ezzel telt a hét. Na, említetted a Falloutot. Mivel hangolódtál? Se Fallout Shelter-zel, mivel hangolódtam volna. Ja, jó. Nem vettem elő egy régebbi Falloutot se, azok olyan időigényes dolgok, amiket így most nem... Tehát, hogy az, hogy elmélyedj egy Falloutban, az nem úgy megy, tudod, hogy így egyszerűen így most leülsz játszani, és akkor így előveszed, és akkor így minden tök jó. Tehát, hogy nem így működik sajnos. Sőt, igazából arról is most tudtam, hogy a forgalmazó írt, hogy bekérte már nekem a Falloutot, és akkor tudod, ülök, hogy mi? Most jön a Fallout? És a héten valamikor. Én egyébként, akkor beszéljünk egy kicsit a Falloutról, meg akkor ebben már én is be tudok kapcsolódni. Tehát én a héten konkrétan elővettem a Fallout New Vegas-t. Steamen egyébként volt a hétvégén egy nagy Fallout akció dömping, tehát konkrétan a Fallout részeket ilyen 2-3 euróért lehetett beszerezni, de én nekem már megvolt korábban, csak nem nagyon játszottam vele, mert így ránéztem, kipróbáltam, láttam, hogy a játék az hatalmas, és az első egy órában valamiért nem tudott megfogni, mert annyi tutoriál, meg annyi szöveg, meg annyi stat, meg annyi minden volt benne, hogy így egyszerre így letaglózott, és igazániból ott volt bennem, hogy mennék Heroes of the Stormozni, meg Hearthstone-ozni, és azokat már ismerem, és akkor úgy ott maradt a játék. Aztán most elővettem a héten, és most már ugye kicsit jobban képbe voltam, hogy mi az a special, igen. Tehát, hogy mi az a 7 darab stat, és azok nagyjából miért felelősek, meg hát ugye az egyéb dolgok, meg a játékmechanika, és megértettem, hogy fog menni benne a harcrendszer. És nekem nagyon tetszett, tehát ez a single player FPS, és az nekem már működőképes. Tehát olyan, mintha a Skyrim-et átrakták volna posztapokaliptikus puskákkal való lövöldébe, és szerintem az már tök jó. És úgy megy a harcrendszer, hogy lehet lőni úgy, mint egy bármelyik FPS-be vagy Borderlands-be, de töltődik ott neked egy ilyen, hát nevezzük reflexnek. Látom, haladtál. A végtelen rendés szervezettség, ez. A Borg. Egy borkockát építettél, Igen, hogy és látom. mindenki egyenruhában van egyébként, mert attól függően, hogy hol dolgozik. Én ilyen szupermeneket képzek még azóta is, de már lassan készen van az első generáció, akinek minden statja max, és akkor kirajzanak a pusztába. Nekem hárman már dolgoznak a pusztában, akiknek minden statja maximális, és tudod, amikor maguktól fordulnak vissza. Tehát, hogy azért fordulnak vissza, Maguktól. mert megtelt. Aha, ha nem tud több LOL. cuccot hazahozni, akkor megfordul. Hát én azt még sose vártam ki, de szerintem ezek már ilyen 3-4 napig simán bírják, ha Én adsz ilyen, nekik ezek elég ilyen Steam 4-5 napig pakkot. kimbírják, nem első körben, ugye ha kiküldöd egyes szinten mindent, tehát kimaxolsz mindent, de egyes szintű a karakter, akkor mondjuk nekem az első út alatt lett ilyen 28-es, a Igen. második út alatt 50-es, vagy harmadik alatt, és onnantól kezdve már így kiküldöd, és így hagyod. Most egyébként beraktak egy ilyen Halloween-os skint így a szobáknak, a kajáldának, meg a közösségi szobának, plusz van egy emberke, aki időnként egy random szobában így feltűnik, és hogyha rákattintasz, akkor elég sok pénzt kapsz, tehát ilyen több Igen. százat, meg volt nekem ilyen 5000-et adott. És ha megjelenik, akkor mindig egy kis hang jelzi, hogy ott van ilyen tűrűm, és 10 másodpercig van kb. Valahol a bázisodban, és amikor eltűnik, akkor is ad egy hangjelzést, hogyha az Igen. alatt lefüleled, akkor megütheted a főnyereményt is akár. Szóval ez tök jó, hogy így attól függetlenül, hogy mindjárt Fallout 4, meg ez egy, tényleg nekik csak egy ilyen kis mellékes projekt, ilyen kis tényleg fun, így tök jó, hogy így raknak bele update-eket ilyen szinten. Hát meg most megváltoztatták a lakóhelységek kinézetét, ugye? Igen, a Halloween-es cucli. Ilyen Halloween-es hangulatra szerintem tök hangulatos, mert itt tökre jól összerakták. Ja. Na, és akkor a harcrendszernél ott tartottam, hogy van ez a reflex dolog, és hogyha elnyomod a, nem tudom, a V gombot, akkor így lefagy az idő, és az aktuális képernyőn lévő karakterek között így váltakozva így lőhetsz rájuk, és akkor így írja, hogy melyik testrészére milyen százalékos eséllyel van találat, és közben azt is jelzi, hogyha így rákattintasz, hogy mennyi életerőt vesz le. Aha. És úgy néz ki a dolog, hogy ez a reflex cheek, ez minden egyes ilyen hát beállított lövéssel fogy. Tehát olyan, mintha ilyen körökre osztott stratégia lenne, ahol ilyen mozgáspontok vannak. És akkor utána, ha elhasználtad az összes reflexedet, vagy pedig azt mondod, hogy jó, ennyi nekem elég, akkor mehet az action, akkor szépen elindul egy ilyen jó kis, hát ilyen moziszerű képpel ott a lövöl, de aztán vagy megdöglik, vagy nem. És ez így tök jó szerintem, tehát látványos is, és nincs az, hogy az embereknek tényleg a reflexén múlik a harc. Aha. És ezt, ahogy néztem, benne lesz az új részben is, plusz ugye ott már kiegészül a történet a kutyával, mert lesz kutya. Nyilván, nincs játék kutya nélkül. Meg ott van ugye a nagy karóra, az a Pip-Boy. Uh-huh. Na, abban is rohadt sok funkció van, és ahogy néztem a Fallout 4-et, még több lesz, konkrétan ilyen mini játékok lesznek benne. Tehát ilyen játék a játékban. Hát én egyébként a Fallout 4-et egy az egybe azért miatt várom. A bázisépítés miatt, mert én tudom, hogy... Igen, az is jó lesz. Tudom, hogy ez ilyen nagyon serious, hogy bázisépítés miatt vársz egy olyan játékot, ami alapvetően nem erről szól, de hogy azért így én el tudom képzelni, hogy ott szöszögek azon, hogy a kis bázisomat egyre biztonságosabb és biztonságosabbá tegyem. Na ja, de az valószínűleg rohacsokat kell majd farmolni mindenféle cuccot benne. Nézd, akkor nem csinálom. Sajnos ez ennyire egyszerű. És ha már itt tartunk a héten, így én így előrendeltem a Fallout 4-et egy boltban, meg mellé még a Legacy of the Void-ot is Collector's Edition-ben egy boltban. Úgyhogy lesz itt nem ulas. Érzésem szerint egyébként 10-én jelenik meg mind a két játék. Először a Fallout 4-nek fogok neki esni. Csak azért, mert a StarCraft a StarCraft, tehát ott azért nem lesz új a nap alatt. Attól függetlenül, hogy engem a sztori érdekel nagyon. Én nagyon szeretem a StarCraft-ok sztoriát. Tényleg, nagyon tényleg, jó. Tényleg nagyon szeretem. Meg úgy bármelyik Blizzard játéknak a sztória szerintem úgy nagyon jó. Én ugye tudod, hogy a StarCraft univerzum volt az, amivel foglalkoztam többet. Talán az egészségesnél is többet. Én azt nagyon szerettem, és pont mostanában gondolkoztam, hogy megint elő kéne venni ugye a StarCraft multiplayer-t. De hogy a single player miatt várom már csak a Legacy of the Void-ot. Tehát hogy ugye a Heroes... Oké, okay, szóval Heart of the Swarm-ot miért kell mindent hocnak, nem mindegy. Szóval igen, ez ilyen blizzardos betegség. A Heart of the Swarmot azt még a multiplayer miatt vártam, leginkább. De a Legacy of the Void esetén már a multiplayer ez így halott gyakorlatilag. Abszolút én is a story érdekel. És most már abszolút a storyt várom. Meg végigvittem a végigvittem a Whispers of Oblivion-t. Azt a három küldit, ami ugye már mindenkinek ingyenes elérhető. Nagy kaland nem hosszú dolog, de én nem. Az mennyi volt? Küldetés, másfél óra, vagy hogy? Hát ugyannyi. Az első küldetést csináltam meg, mondjuk ezt háromszor, hogy kimaxoljak mindent. Kétszer-kétszer, nem háromszor, hogy kimaxoljak mindent rajta. Uh-huh. Mert hogy itt is vannak achievementek minden pályán, így különböző dolgokért. Plusz még ugye ott van az is, hogy brutálon is vidd végig ugyanezt a pályát. Szerintem nem brutálom. Úri, de viszont volt valamelyik Legacy of the Void, talán. Azt végigvittem brutálom. Azt nem vietted még végig. Nem Legacy of the Void, Wings of Liberty, azt végigvittem brutálon. Én mind a kettőt eddig végigvittem brutálon, és ja, így... Ja, hogy az esetén már nem álltam. Voltak nagyon izzasztó pályák. Nem tudom, emlékszel, a Wings of Liberty-nél ott volt egy ilyen protoszos rész, ahol az utolsó pálya az a nem is tudom, mi volt a neve, Oblivion, vagy valami nagyon ilyen kataklizmikus neve volt, mindegy, az volt a pálya lényeg, hogy tartsál ki 30 percen keresztül, és akkor jöttek a zergek, jöttek a hibridek, és tényleg csak annyi volt a feladatod a protosszal, hogy bírt ki 30 percig. És már az elég volt. És azt brutálon, egyébként van egy trükkje, hogy lehet megcsinálni könnyen, és én azt csináltam, tehát így rohadt sok, de tényleg rohadt sok ilyen void ray-jel simán meg lehetett csinálni, ha jól emlékszem, azt hiszem ez volt a trükkje, de enélkül kb. 8-szor álltam neki, és mindannyiszor így kb. Az utolsó 2 percben, de nagyon durván elkaszáltak. Volt régen egy achievement, le kellett győzni, azt nem tudom, hogy a Heart of the Swarm idején, vagy még a Wings of Liberty idején, le kellett győzni talán egyedül 2 legnehezebb szintű AI-t. Mhm. Uh-huh. 2 talán, vagy elég volt egyet? Na mindegy. És az a lényeg, hogy volt egy trükk, hogyha zergre állítottad az enemit, és átmentél hozzá te is zergel, és építettél hozzá egy spinecrawlert, akkor így beakadt az AI, és nem tudtál mit csinálni. És így levadáztad az egész bázisát. Tudod, tehát így nem, tehát hogy egy adott helyen a mineral line mögött egy adott pontba kellett megépíteni ugye ezt az, ezt az épületegységet. És hogyha oda megépítetted, akkor nem tudott velem mit kezdeni egyszerűen a mesterséges intelligencia, és így nem tudta megkerülni a mineral line-t, ami egyébként ugye nyilván az a reflex gyakorlat, és ott próbáltak tolongni, és azt meg simán egyedül leszedegette. És aztán csináltak is vele valamit, hogy ne lehessen megtenni ezt többet. jó lesz az. És akkor szerintem majd csinálok rögtön, így hazajövök, ilyen unboxing, tehát hogy így megnézem, megmutatom, felveszem, hogy mi van a dobozban, mert az szerintem izgalmas, aztán talán leülök Fallout 4-ezni, ha csak nem érzem úgy, hogy nekem muszáj most StarCraftoznom, és akkor Fallout 4 is ugyanez. Vettél is ki rá szabadságot, vagy csak nem vettem ki rá. Munka mellett? Ennyire nem vagy kemény. Van egy ismerősöm egyébként, aki... Azon már túl vagyok azon a korszakomon. Nagyon furán mindig a különböző játék megjelenésekkor veszik ki a szabadságát. Hát viccelsz? Én nekem a Blizzardos megjelenésekre így az elmúlt 8 év alatt, amióta dolgozom, szinte mindig szabadságoltam magam. Ilyen szinten toltam, hát most nem, most másra tartogatom a szabadságot, ami még maradt, de egyébként mindig, tehát kijött a következő World of Warcraft kiegészítő, 3-4 nap Szabi simán befigyelt, és akkor így mondtam az asszonynak, hogy hát akkor ez a dátum, plusz 4-5 nap, és én akkor ott a gép előtt fogok létezni. Akkor még máshol laktunk, és úgy volt kialakítva a szoba, hogy ugyanígy gép, és mögötte volt a kanapé, akik esetleg nézték így a régi videóimat a régi lakásban, ott a narancssárga szobában, meg minden, ott az a kanapé volt mögöttünk már akkor is, és az így kihúzható ilyen francia ágynak. És akkor az úgy tök jó, érted, játszol napi mondjuk csak 15-20 órát, csak. És a maradék négybe csak így hátraájulsz, és így, és alhatsz is. Igen, alszol 4 órát, és akkor így kinyílik a szemed, és akkor így bum, és akkor így folytatod a játékot. Na és akkor ilyenkor mondtam az asszonynak, hogy oké, van ez a 4-5 nap, vedd úgy, hogy én ilyenkor elutaztam, vagy nem tudom. Azért itthon vagyok, tehát hozzám lehet szólni, de én úgy a gép előtt fogok lenni. És így tök cuki, mert így abszolút megértette a dolgot, meg így feldolgozta, és így mondtam neki, hogy mire kell odafigyelni. 1. Néha rakjon oda mellém valami kaját. 2. Mi volt? Néha rakjon oda valami innivalót, és 3. Ha már látja, hogy moha nőtt az oldalamon, akkor rugdosson el fürdeni. Kb. Ezeket az utasításokat hagytam meg neki, és tök cuki volt, mert így tényleg így néha hozott oda kaját. Jó, azért nem voltam ennyire tróger, szóval én is kimentem, meg kajáltam, meg azért, hogyha kérte, hogy segítsek valamit, meg azért, tehát így nem volt azért teljesen belefeledkezés, de... De, tehát én így készítettem föl, tehát ez a legrosszabb szkenárió, és akkor ennél csak jobb lehet. De tényleg volt egy-két ilyen blizzardos játék megjelenése, amit így nagyon durván, tehát így szabit vettem ki rá, aztán 3-4 nap töménytelen kockulás. Emlékszem, a Wings of Liberty-nél mentem ilyen éjféli shoppingolásra az egyik bolt elé, akinek nem mondom be a nevét, mert nem. És jött velem egy évfélkor, mondta, hogy képes vagy elmenni, évfél nyitva, persze, mondom, én ez nekem ez egy élmény, és akkor jó, akkor megyek veled. De mondom, ez mennyi? Ez már 5 évvel ezelőtt volt, tehát most már így ilyeneket nem vállalna be az HCR, nem is várnám el tőle, meg már én sem megyek évfélkor, szerintem ilyen nyitvatartásos. Rájöttünk azóta már, hogy minek, mint így inkább online, és akkor tudod, így le kell, jó, mondjuk a Minecraft story módot, azt azért én is úgy vártam, hogy tudod, hogy így hogy jó, akkor kezdem tölteni, nem lehet tölteni, miért nem lehet tölteni? De hogy ugye az is egy, tehát az meg más, mert hogy hát azt meg végigjátszott 3-4 óra alatt, tehát olyan egy hetet nem tudsz rá kockulni. Ja, egyébként a Minecraftról jut eszembe, really? A story módról, hogy azt is az elején így olvastam, hogy nagyon lehúzták, lévén, hogy nem értették a játékot, hogy ez nem az a Minecraft. Tehát, hogy így mindenki, így sokan így úgy álltak hozzá, hogy Minecraft, menjünk, megveszik, és akkor ebben nem lehet építeni. 0 pont a 10-ből, tehát így nem értették abszolút, hogy jó, ez egy teltéles játék. Valószínűleg azoknak, akik ugye nem ismerik a teltélet, nekem is nagyon sok barátom érte, hogy ők őszintén szóval nem így képzelték el. Tehát, hogy nem így képzelték el egyszerűen a dolgot. És emiatt ugye meglepő. Viszont az, aki ugye ismeri a teltélet, annak így nem mond újat ez a dolog. Hát igen. Na, honnan is lukadtunk ki ide a teltél? Blizzard, és... úgyhogy mennyire rákockultunk egyet. Én tök vicces, mert én a játék megjelenések után nem lelkesedek be annyira, hogy tudod, hogy így szobottságot veszek ki, és akkor most játszom a játékot. De olyan már volt, hogy a béta idején annyi időt pakoltam egy játékba, amilyen, tehát a úristen, nálam hol csúcsosodott a béták iránti rajongás. Én alapvetően szeretem a béta teszteket a Titanfallnál. Titanfallnak egy 2 napos bétája, egy hétvégés bétája volt, vagy valami ilyesmi. Igen, emlékszem. És munkaidő alatt ilyen 16-18 órát pakoltam bele. Úgyhogy mellette dolgoztam, és tudod, annyi időt raktam bele így hirtelen, hogy így utána nem is játszottam egyébként. De már akkor is ez a fajta melód volt, mint most, tehát ez a szabadúszó, vagy akkoriban a GameStar-nak csináltam videókat, tehát hogy akkoriban még a mostaninál szabadabb volt sokkal. Tehát, hogy ugye leadták a listát, hogy milyen videókat kell csinálni, meg voltak feladatok, amiket nekem kellett biztosítani, tehát mit tudom, hogy legyen a gameplay sorozat, azt ugye nekem kellett leszerveznem, hogy kivel ülök le, kivel veszem fel, mit veszünk fel, ilyenek. De hogy leadtak egy tesztlistát, mit tudom, én egyszerre 22 tesztet megkaptam ugye a cikkeket, és akkor ezeknek el lett így elkezdeni csinálgatni ugye a teszt videóit, és akkor így haladtam így előre, és így csináltam. Viszont ezeken a napokon így talán kevésbé. Talán kevésbé készültek. Most nincs időm játszani ezekkel a játékokkal, mert játszanom kell egy játékkal. Nem, nekem kellett. ugye ezeket nem nekem kellett játszanom mindegyik játékkal. Tehát, hogyha megkapsz egyszer a 22 játékot, akkor ezek sírva fakad. Jó, hát esélytelen, ez, tehát így... Ez cikk alapján, illetve ugye a cikkben lévő, mind nagyon viccesen hangzik, de ugye a cikkben nagyon sokszor maradtak bent hibák, amiket ugye így meg kell találni, tehát megtaláltam, és hogy én nem mondjam már be őket, ha már a cikkben benn maradtak. Tehát ilyenek mm-hmm. például, amikor arra hivatkoztak, hogy több DLC megjelent már a játékhoz, vagy ja nem, hogy megjelent egy játék felütött verziója, és benne van az összes DLC. Mit tudom én, benne, vagy azt írja a cikk, hogy benne van mind 3 DLC. És akkor tudod, hogy valószínűleg senki nem fogja erre felkapni a fejét. Nekem valami gyanús volt, utána néztem, és így egy DLC jelent meg a játékhoz ever. Ja igen, tehát ilyen selling pointoknál érdemes odafigyelni, hogy korrekt legyen az info. Tehát, hogy emiatt ugye, akkor, tehát, hogy na mindegy, tehát, hogy én akkoriban ezt dolgoztam, és ebből kifolyólag ugye így nyilván tartottunk egy kötelező GameStar-os streamet, nyilván tartottam magamhoz egy kötelező streamet, az már 4 óra a játékból, hogy nem húztam sehol tovább. Tehát, hogy... Yeah. Hát utoljára én nekem ilyen béta lelkesedés az... Nem is tudom, biztos Blizzardos volt, az Hodziher. Vagy Diablo volt, vagy a Hearthstone beta. De kb. Ez a kategória, amiért még ilyen nagyon-nagyon lelkes voltam. A World of Warcraft bétákban attól függetlenül, hogy nagyon benne voltam a játékban annak idején, nem nagyon lelkesedtem, hanem úgy voltam vele, hogy lepjenek meg, amikor kijön. Mert most érted, World of Warcraft benne éled a fél életed, vagy az egész életed, és miért éljed benne kétszer, ugye? Amikor ugye a bétában is felhúzol egy karaktert, aztán utána jön a játék, aztán és újra elveszi. Húzod. Igen, és akkor megvan, mivel játszottam, és amiről elfelejtettem mesélni, pedig nagyon fontos lenne. Na, mesélj! Úristen, de jó, hogy nem felejtettem el. Dreadnought! Na, kaptál béta? Alfa, zárt alfa volt most, és egy haverom regisztrált, 2 e-mail cím, és mind a 2-re kapott, úgyhogy az egyiket adatta. Úgyhogy játszottunk, és nem volt időm nagyon sokat játszani vele, tehát hogy 3 napot ment. De tudod, ez az a fajta suta béta, ahol hát nincs igazából időnk így folyamatosan nincs pénzünk folyamatosan szervert fenntartani, úgyhogy adunk időpontokat, hogy mikor van nyitva a szerver. Aha. És ugye ezeket az időpontokat Észak-Amerikára optimalizáljuk, úgyhogy itt Európában... Minusz 8 óra. Így nyugodtan lelkesedjetek, este 8-tól reggel 7-ig. Yeah. Tartott a mi béta időszakunk, tehát egyik nap meg tudtam azt mondani, hogy este 8-tól éjfélig játszottam, talán, vagy 1:30-2-ig. Tehát valami ilyesmi. Elég sokkoló időszakban játszottam vele, és ugye ez egy űrhajós játék, ahol így egymást egy free-to-play űrhajós játék, ahol ilyen nagy űrhajókkal vagytok egy pályán, és egymás vadászatok. Kicsit egyébként úgy lehet legjobban körbeírni, és úgy tudják elképzelni azok, akik nem játszottak ezzel, meg ilyenekkel, hogy olyasmi, mint a World of Warships, ami olyan, mint a World of Tanks, csak hajókkal, olyasmi a rendszere, tehát ugyanúgy kell fejleszteni, ugyanúgy veszel hajó, fejlettebb hajókat, azokra fejlettebb eszközöket, itt talán egy kicsit annyiban is módosul be, lehet, hogy ez is benne van a World of Warships-ban, hogy saját magadnak a stílusodhoz illő fegyvereket vásárolsz ugye a hajóra. És ugye vannak különböző hajóosztályok, van a legnagyobb, legerősebb a Dreadnought, ami egy ilyen elképesztően nagy dög, ami viszonylag lassan lő, de még lassabban mozog, és viszont ha lő, akkor ott így nem maradnak dolgok így egyben. Tehát, hogy kisebb hajókat egybe le tud burstölni, ezeknek, és mindegyik hajóosztálynak van egy alapképessége, ugye, ami így alapból az övé. Én Dreadnought-tal játszottam, meg Destroyerrel. A Destroyer az melyik? A Sniper? Az nem, a Destroyer az a Destroyer. Az kisebb, de alapvetően ilyen általános harci felhasználás, ugyanúgy, mint a Dreadnought, csak kisebb és kisebb a páncél, de miért gyorsabb. Kisebbet üt egyszerre, ilyen hajógyilkos dög, tehát hogy így az is még azért elég nagy, de nem az van, hogy oda mész, belelősz egyet és meghal, hanem hogy tudod, egy ideig sorozod, de mivel gyorsabb vagy, ezért így elméletileg el tudsz menekülni. Tehát ez itt a... Van a sniper, vannak ilyen sniper hajók, amik úgy is néznek, mint egy sniper puska, szerintem végtelen... Igen, az egész hajó egyetlen nagy pisztoly kár. Egyetlen nagy ágyú, és ők ha a pálya valamelyik oldalán téblábolnak, és azt próbálnak messziről kilőni, viszont egy találattal egy Dreadnought-nak leszedik a 2/3 HP-ját. Vannak ilyen medic hajók, amik ugye javítani tudják a hajókat. Volt egy nagyon sikeres meccsünk, ahol én egy Dreadnought-tal mentem, és volt mellettem két medik. Aki... A medik az ilyen egészen kicsi hajó, ami álcázni tudja magát, nem? Kicsi tudja álcázni magát egyébként, azt hiszem. Ez olyan, mint a Deep Space Nine-ba, a Star Trek Deep Space Nine-ba volt egy ilyen hajó, a Deviant, vagy hogy hívják, ahhoz hasonlították az emberek. Simán elképzelhető. Én ugye a két nagy osztályjal játszottam, nem tudom, ahhoz volt kedvem, és nem volt annyi időm, tudod, hogy mindent végig zsonglőrködjek így se úgy se. Viszont a beta, mert a alfa idején olyan bőkezően osztották neked a pontokat, hogy játszottam pár meccset, és utána meg tudtam venni mindent. Úgyhogy 48 millió kreditem volt, és egy hajó 8000 kreditbe került. Ó, és mennyi hajó? Mármint, hogy mennyi most jelenleg egy olyan 15-20 hajót volt benne, nem egyenlően eloszolva, tehát hogy megvoltak benne a legnagyobb dreadnoughtok, de hogy volt olyan hajó osztályban tök kevés, tehát hogy így nem éreztem azt, hogy arányosan el lenne oszolva, és hogy viszonylag kevés kiegészítő volt kész mindegyikre. És egyébként tilos volt streamelni, tehát tilos volt streamelni és videóanyagot felvenni. Ja, volt akkor NDA, igen. Nyilván streameltem volna a rákba, azonnal, és szóval ugye a dreadnoughtoknak az a képessége, hogy oda tudnak teleportálni, tehát kijelölsz egy ellenfelet, megnyomod egy képesség gombot, és akkor egy bizonyos idő alatt így oda jumpolsz mellé. Ami ugye elméletileg azt hivatott elérni, hogy így beállj mellé, és az összes fegyverrendszeredből egyszerre egy ilyen ösztüzet zúdíts rá gyakorlatilag, tehát minden fegyvert, amit tudsz, azt elszpemelsz rá, és aztán meg hát ha jól megy minden, nem tud visszalőni már. Ha rosszul megy minden, akkor is te lőtted először az összes fegyvert bele, szóval elméletileg a körökre osztod, mert nem körökre osztod, de hogy a köröket neked kéne megnyárni, ne tudod újra töltés, neki újra töltés. Úgyhogy ez egy ilyen végtelen agresszív technika, és nagyon szórakoztató. Főleg azért nagyon szórakoztató egyébként, mert azt látod, amikor ugrik a dreadnought, viszont ezt nem tudod hova. Ó, és akkor megy a para, hogy hol. Vagy melléd, vagy nem, és azt sem tudod, hogy melletted hova. Tehát ha biztos vagy benne, hogy melléd ugrik, akkor sem az, hogy a bal oldalamon fog előkerülni, hanem így tudod, így pöröksz, hogy jól van ez az istenverte jármű, és amikor te ugrasz, akkor sem tudod hova. Mert azt tudod, hogy melyik hajóhoz, de azt, hogy melyik oldalára ilyenek, azt nem. Úgyhogy te is így ezerre nézel őt, és így szétlőlek. És ugye én nagyon féltem, hogy nincs abból a taktika, hogy fönt lent, mert hogy egy szintben mozognak a hajók, nem. Shift-el mész föl, vagy space-el valamelyikkel föl, valamelyikkel le. Uh-huh. Tehát van akkor valamennyi vertikalitás. Inkább ilyen tenger alattjárós egyébként, mint űrhajós, mert nem... Tehát tényleg, egyébként tényleg, tehát hogy a pályák azok űrhajósak, meg ilyenek, de hogy ez ekkora hajókkal valószínűleg senkinek nem jutna eszébe bemenni egy ilyen aszteroida mezőbe harcolni. Egy földön lévő ilyen bázis, ilyen sziklás bázisnak a sziklái közé sem nagyon másznánk be harcolni. Ez halálbiztos, hogy nem ugrana be oda senki, főleg, hogy még azon belül is ott ugráljanak. No way. Tehát ez nem így működik. És a hajók pedig nagyon tenger alattjárósan mozognak, mert ha abba hagyod a gáznyomását, azonnal megáll. Ez így nem egy űrhajó. Érted? Tehát, hogy... Igen, ott van egy kis lendület azért, kéne, viszont, hogy legyen. Nem azonnal, de viszonylag hamar megáll. Ha elkezdesz emelkedni nagyon hirtelen, akkor megemeli az orrát, de hogy egyébként nem forgatod a hajódat. Tehát azzal nem játszhatsz mondjuk, hogy a hajó tetejét fordított felé, mert ott van több ágyú. Érted? Tehát, hogy ez pedig ugye az űrharcban, ez egy nagyon komoly alaptétel, hogy egyébként erre a kedvenc példám az egy Star Wars regényben volt, ami most már nem a hivatalos sztori része, nyilván. Ja igen, mert most már átírják azt is. Igen, tudom. Ahol volt egy űrhajó, ami körbe volt rakva ágyúkkal, és folyamatosan forgott. És én mindig az ellenfél felé eső ágyúk tüzeltek, a többi meg hűlt. És ugye, hogy az úgy harcolt, konkrétan, hogy harc közben forgott. Mert igazából miért ne? Tehát a gravitáció az ugye az relatív, mert hogy az a hajón belül van, nem érzed a forgást miatta. Vannak hatásai, amiket érzel, de hogy nem feltétlenül rossz ez. Szóval, hogy így az egész ilyen, ugye ez jól kihasználható, hogy meg lehet azt csinálni, hogy a hajó alja tiszta fegyver, a teteje tiszta páncél, és akkor így bemész, aztán megfordulsz, és szétlőd őket, tehát itt nem. És mi volt így a benyomásod avval kapcsolatban, hogy mennyire lehet a stratégiákat, taktikákat így változatosan alkalmazni? Mert az alapján, amit elmondtál, nagyjából számomra az dönti majd el a mérkőzéseket. Két dolog. Egy, a sniper ki tud-e kapni valakit a fenéből? Kettő, ki hiperugrik be először a dreadnought-tal, és utána eltalálja e, amit akart. Végeredményében egyébként nem, ugyanis nagyon-nagyon meglepő dolgok vannak a játékban. Például én nekem nagyon-nagyon meglepő volt, hogy újraéledés van amúgy. Van újraéledés? Abban a játékmódban, amit én játszottam, egy Team Deathmatchben, ott volt újraéledés. Nyilván a játékmódja válogatja, de mivel ugye ez egy zárt alfa volt, nagyon kevesen játszottak vele, ezért nem rizikóztuk azt, hogy esetleg amiatt így is 11-nehány perceket vártunk meccsenként. A haverommal ugye bejelöltük egymás barátnak, de nyilván nem lehetett még csoportba rendeződni, az még nincs kész. És ennek ellenére minden egyes meccsben játszottunk mindketten. Tehát, hogy mi általában egymás ellen játszottunk egyébként, egyetlen egy meccsen, de hogy annyira kevesen játszottak vele, hogyha végeztünk egy meccsel, akkor 11-néhány perc múlva mind a kettőnket ugyanabban a meccsbe dobta vissza. Tehát, hogy azért ez, ilyen, ez is ilyen nagyon fura volt. Egyébként pedig a hajókkal nagyon széles körben tudtok, lehet taktikázni. Nagyon-nagyon. Tehát az, hogy csapatos szinten milyen taktikák vannak, azt egy kicsit nehéz megmondani, mert nem játszottunk csapatos szinten. Tehát mindenki csinálta, amit akart. Az a healer, amikor healelt, akkor ő azért healelt, mert tudta, hogy az nagyon OP. És neki arhoz volt kedve, nem azért, mert megbeszéltük, hogy töröszöl a healer. Uh-huh. Tehát így, ez senkit nem érdekelt. Viszont például ugye ez a jump, warp jump, ez alapvetően a Dreadnought-nak a képessége. Viszont meg tudja ugyanezt csinálni, tehát hogyha megveszed kiegészítőként, akkor mondjuk tudsz venni warp jumpot a destroyerbe is. És egyébként egy destroyerrel, van egy rendszer a játékon belül, hogy az egér görgőt lenyomva tudod csoportosítani azt, hogy hova rakod az energiát. Hajtóművekbe, fegyverekbe vagy a pajzsokba. Uh-huh. És így szignifikánsan begyorsul a hajód. Tehát, hogy egy csomó ilyen taktikai lehetőség van, hogy olyan gyorsan mozogsz a Dreadnought körül, hogy ő nem tud mit csinálni veled. Én egyébként megtaláltam sajnos a nap végére azt az ultimate taktikát, ami így számomra a világ legszórakoztatóbb dolga. Lehet venni a hajó orrára egy speciális fegyvert, a destroyereknél biztos, nem tudom, hogy máshol lehet-e, egy speciális fegyvert, ami aktiváláskor, ez ilyen spell alapú fegyver, ugyanúgy, mint a rakéták, amiket kilősz ilyenek, tehát nem ilyen autóatakos, hanem így spell elindítod, és akkor egy bizonyos cooldownja van, ugye? A destroyereknek egyébként az a képessége, hogy resetelni tudják a cooldownjukat pár percenként. Tehát, hogy kilősz minden fegyvert, rakéták, torpedók, az összes képességedet ellövöd, és aztán ellövöd a nagy képességedet, akkor reszeteled az összes cooldownt, és el tudod lőni még egyszer őket. Kivétel. Jó, hát képesség. Akkor tényleg destroyer. Tehát az egy ilyen elég átok dolog tud lenni. És tudsz venni a hajó orrára egy ilyen energia éket, amit hogyha aktiválsz, akkor egy ilyen ék lesz így energiából így a hajó orra körül, és így belemehetsz a hajókba. Mert hogy ilyen te nem sérülsz. Viszont faltörékos. Lecsapsz egy nagyon nagyot. Ugye az Assassin's Creed-ben is volt egy ilyen. Igen. Frontális ütközés. És úristen, padlógázzal belerohanni egy Dreadnought-ba és levágni a 3/4 HP-ját egy ütközéssel. Az ilyen halálvicces, csak nem túl egyszerű. És Destroyerre lehet venni warp drive-ot. Tehát, hogy vehetsz rá warp drive-ot és kicserélheted valamelyik fegyverrendszeredet vagy valamit arra. Úgyhogy én most egy olyan hajót raktam össze, amivel így messzire így odaugrok mellé, és aztán belemegyek oldalról, és így terem, csak el kell szaladni. És van rajta még pár közeli, tehát hogy a tornyokat úgy raktam össze, hogy azok ne távolra legyenek effektívek, tehát ne pontosak legyenek, hanem közelre nagyot üssenek. Úgyhogy így hirtelen egy ilyen nagyon nagy burst damage van, és aztán el kell mennie ennek a hajónak. És ezért így nagyon kihívóan fekete-sárgára festettem. Na, ez így jól hangzik akkor, hogy élvezetes a játék, így az első benyomások alapján. Én azt hittem, hogy nem lesz jó. Tehát, hogy én tudod, mondtam neked is többször, hogy a Dreadnought-ra én tökre mondtam, hogy hát én nem lelkesedek annyira, de jó lesz. Kölcsönöttem egy horrornak az akkumat, ő neki nem tetszett annyira, tényleg nem, de hogy tényleg király. Hát igazándiból free-to-play lesz a játék, gondolom tömve mikrotranszakciókkal annak rendje és módja szerint, de alapvetően ingyenesen ki lehet majd próbálni mindenkinek, és ez jó. Igen. És egyébként, ha minden jól megy, akkor csak a festések lesznek pénzesek. Csak a festések? Hát az akkor nagyon bőkező. Hát egyébként ez az elvárható skinek, tehát csak a külső dolgok. Mert külső dologban van egy csomó, tehát lehet egy logó a hajó elején, a festés szín összetétel, tehát hogy milyen színeket használsz, a festés formája, tehát ténylegesen milyen formában helyezkednek el a hajókon azok a színek. Vannak nagyon királyak, vannak kevésbé nagyon királyak. Na, de akkor viszont ez abszolút szimpatikus így a Greyboxtól, szóval respect. Hogy így gondolkodnak. Ne, nekem egyébként jónak tűnik. Kíváncsian várom, mert egyébként tök vicces, mert az a haverom, aki szerezte a kulcsokat, ő az elején így dühöngve írt, hogy hát nem hiszi el, hogy ez egy pay to win vacak, mert rögtön a legelső meccsén a legnagyobb szintű Dreadnought-tal játszott együtt, ami egy ilyen, hát képzelj el egy repülő... No chance. Egy ilyen, hát ez egy repülő konténer, ami így minden négyzetméter ágyú gyakorlatilag. Annyi ágyú van rajta, hogy ez ilyen szégyenletes. És nem hiszi el. És aztán egyszer valaki így írta neki, hogy ők nem fizettek ezért a Dreadnought-ért, hanem volt már egy alfa, és hogy ők abban elérték, és hogy áthozták ide. Tehát, hogy az accountokat nem reszetelték, úgyhogy most úgy játszanak, hogy... Ja, igazándiból... És egyébként mi is elértük, mert én nem, de hogy ő elérte. Itt akkor szerintem két dologra kell csak figyelniük. Egyrészt, hogy legyen valamilyen matchmaking, hogy tényleg a veteránokat ne rakják össze mondjuk a newbie-kkal, mert akkor ez a helyzet áll elő. Bár egyébként én nem éreztem. Én nem tudom, hogy az a hajón, amivel én játszottam, milyen szintű volt. Tehát érted, hogy az mondjuk megvehető volt a legelső szinten. Viszont azzal a Destroyerrel a teljesen alapsetupját, amit kaptál hozzá, és nem is kellett rajta módosítgatni semmit, azzal is szétszedtem a legnagyobb Dreadnought-ot, hogyha jól navigáltam. Hogyha meg nem, akkor meg egy kisebb Dreadnought és megölt, mint a személy. Szóval érted, nem így. A másik dolog, hogy ne legyen az vele, mint az Evolve-val, hogy most tekintsünk el attól, hogy milyen az Evolve-nak a pénz fizetési modellje, de az is egy tök jó koncepció volt, így ideig, óráig tök jól el van vele az ember, aztán utána így megunod. Így a 10., 20., 100. mérkőzés után, hogy nagyjából ugyanarról szól minden, igen, hogy van 2-3 taktika, kergesd a szörnyet, ha szörnyel vagy bujkálj, aztán amikor megerősödtél, akkor menj vissza és csapd szét köztük, és tehát igazániból az, csak azért gondolom azt, hogy itt ez nem feltétlenül fog így alakulni, mivel free-to-play modell, bármikor berakhatnak új hajókat, új képességeket, új felszereléseket, amikkel megváltoztathatják akár már a meglévő hajókat is, és ezzel akár megváltoztathatják az egész metajátékot, mint hogyha a Hearthstone-ról beszélnénk. Tehát ilyen szempontból, ha működik a játék, és elegen játszanak vele, és látják, hogy ez jó, akkor szerintem nagyon sok lehetőség lesz ebbe. Ez tényleg egy, tehát ugye ehhez kell valószínűleg majd egy jó matchmaking, meg játékosok. Tehát ez tényleg játékosok kellene, de ez az összes játék ilyen. Tehát hogyha negyed órát kell várnod azért, hogy utána lövöldözz egymásra 20 percet, az így nem működik. Persze ez nem fog működni. De ahogy nézem, eléggé... jó kis hype kerekedik, tehát az Angry Joe-tól kezdve nagyon sok ilyen külföldi YouTube-os is már próbálgatta a játékot, úgyhogy érzésem szerint egy jó kis kezdőlökettel fognak tudni elindulni. A kérdés csak az, hogy ugye ki tudják-e fogni a vitorlába a szelet, vagy pedig elengedik. Én remélem jó lesz egyébként, mert nem rossz a játék, casual, sokkal casualabb egyébként, mint mondjuk a World of Warships, tehát hogy sokkal könnyebb eltalálni az ellenfelet, sokkal könnyebb ölni. Ja, sokkal árkádosabb, ilyen kontrollerre irányítós. Árkádos, igen, kontrollerre szerintem simán játszható, sőt, lehet, hogy jobban is, lehet, hogy kontrolleriket próbálni. Ja, úgyhogy Dreadnought. Nem tudjuk mikor jön, de szerintem valamikor jövőre. Egyszer. Na, viszont én akkor végeztem azzal, hogy mikkel játszottam. És tényleg nagyon örülök, hogy nem felejtettem a Dreadnoughtot, mert ez ilyen tök különleges dolog. És ja, hát ez most az. Szerni kell majd. Exkluzív! Yeah! Jó, hát akkor mondom, hogy én mivel játszottam a héten. Igazándiból nem volt túl sok minden. A Planet Base nevezetű játékocskát nyüstölgettem. És most rá keresek, mert ez nincs. Ez meg. Egy kolonizálós sci-fi management játék, ja, tehát egy bolygón kell egy kolóniát létesíteni, és egész jó. Tehát az a lényeg, hogy hát az elején leszállsz egy ilyen normális szondával egy bolygóra, kijön belőle néhány darab telepes vagy kolonista, és hát szám szerint, ha jól tudom, 3 vagy 4 kasztba sorolhatóak ezek az emberkék. Van a dolgozó, hát azok mennek a bányába érceket termelni, meg szállítgatják a dolgokat A pontból B-be. Van a a biológus, hát ő elsősorban a növényeket termeszti. Van az orvos, hát értelemszerűen ő akkor a sebeket látja el, amiket szereznek a telepesek, és van a mérnök vagy technikus, ő pedig mindenféle robotokat gyárt, illetve bizonyos gépeket meg működtet. És innentől kezdve az a feladata az embereknek, hogy kialakítsanak itt egy működő kolóniát, tehát kell áram, kell víz, kell oxigén, és mindehhez még biztosítani kell ugye a kaját az embereknek, idővel ugye a szórakozásukra is kell majd valamennyi figyelmet fordítani, jönnek meteorok, én még nem találkoztam, de lehetnek behatolók, most nem tudom, hogy UFO-k támadnak-e meg, vagy pedig más ellenséges cégeknek a kolóniáiról jönnek át szabotőrök, de előleg el is lett, és akkor jönnek majd még tehát katonákat is toborozhatunk. És engem személy szerint egy régi játékra, amivel ugyancsak nemrég volt alkalmam foglalkozni, mert kiadtak hozzá egy HD remake-et, ami igazándiból semmiből nem áll, csak hogy kirakták Steamre, a Space Colony-ra emlékeztetett a játék, aha, csak sokkal szebb és modernebb köntösben. De egy ilyen nagyon kellemes kis játékocska a Planet Base. Igazából ugye a képek alapján engem tökre megfogott, és tökre gondolkoztam azon, hogy milyen jó lenne játszani vele, aztán nyilván oda jutott, ahova a többi projekt, hogy nem. És igazándiból egy dolog, tehát egy picit limitált benne az építkezés. Tehát úgy van, hogy minden egyes ilyen, hát szobát, nevezzük szobának, de inkább nem is szoba, hanem ilyen dómok, tehát ilyen búra alatt egy ilyen létesítmény. Három méretben lehet építeni, és akkor ugye egyre több nyersanyagot igényel, és össze lehet kötni őket folyosóval. Viszont nem lehet ezt nagyon, tehát nincs akkor a szabadság mondjuk, mint egy SimCity-ben, tehát hogy így görbítheted az utakat, meg hogy önállóan folyosókat hoz létre, és a folyosókról leágazásokat csinál, hanem nem, csak ilyen bogyókat raksz, tehát szobákat raksz, és azokat összekötheted. Tehát ilyen szempontból egy ilyen kis, hogy hívják ezt, egy ilyen sejt vagy hálózatot alkothatsz a kolóniádból, ami ettől függetlenül szerintem még baromi jól néz ki, meg baromi szórakoztató, csak egy picit így limitálva éreztem. De hát így a képek alapján gondolom már te is látod ott a streamen, mert nem késik annyit. Tehát jól néz ki a játék. És akkor van éjszaka, nappal váltakozás, vannak napelemek, meg szélerőművek, és ilyen szempontból a szelet is így nézi a játék, hogy például esténként nagyobb a szél, akkor jobban termeli az áramot a szélerőmű, napközben meg ugye a napelemek tolják az áramot, és hát lehet ilyen generátorokat is építeni, vagy nem generátorokat, ilyen energiacellákat, amik elraktározzák az ínségesebb időkre az energiát, és akkor nem marad áram nélkül a kolónia. Közben még arra kell figyelni, hogy érceket is gyűjtsenek, az emberek menjenek oda a gépekhez megmunkálni az ércet, hogy utána a nyersanyagot pótolni tud, amiből újabb épületeket húzhatsz föl, közben lesérülnek az emberek, becsapódik egy meteor valahova, meg tehát itt történnek a dolgok, és igazániból tök mókás. És az egész, ha jól nézem, akkor csak 20 euró, szerintem azt a 20 eurót megéri a játék. Tehát na, garantáltan 8-10 órát el lehet vele tölteni minden probléma nélkül. Az egyetlen dolog, ami az ilyen menedzsment játékoknál nálam egy fontos szempont, hogy mi van a játékkal az után. Tehát, hogy oké, az ilyen, tehát SimCity-nél bármelyik ilyen menedzsment játéknál az az alap, hogy 8-10 órát az ember belerak. A kérdés az, hogy utána mennyire tartja meg a játékost a játék. Tehát, hogy nem lesz-e unalmas, nem fullad-e esetleg egy ilyen végeláthatatlan, repetitív dologba. Aha. Tehát, hogy kialakítasz egy ökoszisztémát, ami már ilyen önfenntartó, és neked semmi más dolgot nincs, mint hogy rákattintasz a játék indítási gombjára, és akkor hátradőlsz, és akkor így megy minden magától. Mert akkor az úgy nem élvezetes már úgy. Ettől függetlenül benne lesz a 8-10 valahány órád. Ilyen szempontból, ha árérték arányt nézek, akkor a játék tehát megéri abszolút, de tehát most így szakmai szemmel nézve, menedzsment játéknál itt dől el a dolog, hogy ez után is mennyire képes lekötni az embert a játék. De egyelőre... De egyelőre pozitív. Tökre örülök, hogy pozitívan vélekedsz erre a játékról, mert Mert tökre érdekel. És annyi helyen lehet egy ilyet elszúrni, hogy öröm nézni. Igen, de egyébként azt is hozzá kell tennem, hogy nincs sok ilyen jellegű játék jelenleg a piacon. Tehát, hogy Skiffy is, meg management játék is, és egy ilyen real-time management játék, ahol ráadásul jól is néz ki a dolog, tehát én így abszolút meg vagyok elégedve a játék vizualitásával. És tényleg engem ez fogott meg alapból, hogy némát ilyen űrkolóniát lehet csinálni, hát akkor próbáljuk már ki. És akkor így megnéztem, és az volt a félsz bennem, hogy mit tudom én, van 2-3 szoba, meg 2-3 ilyen berendezés, és akkor kész. Nem, tehát tök sok szoba van, ráadásul a játék úgy választja szét a szobákat, hogy van kültér, meg beltér. Tehát olyan szobák, amik konkrétan a telepesek használnak, tehát leveszik a szkafandert, és akkor bent dolgoznak, és vannak ilyen kültéri egységek, mint például a napelemek, a vízszivattyúk, a szélerőművek, a meteoritok elleni védőpajzs, meg a védőágyuk, meg ilyen leszállóhelyek, ahonnan újabb telepeseket toborozhatunk, és ráadásul még a beltéri épületeknél tudunk berendezéseket is vásárolni bele külön-külön. Tehát kicsit melyik játéknál volt ez, úristen? Egy ilyen régebbi játéknál, ahogy ugyanígy, tehát kicsit olyan, mint a Them Hospital, meg ezek a régebbi játékok. Nekem is ez jutott eszembe, úristen, és ezt nagyon-nagyon szeretem. Játszani akarok ezzel a játékkal. Nagyon jó, és igazándiból szerintem ez a játék valahol egy irdatlan nagy hiánypótló, mert nincsen manapság nagyon sok ilyen jellegű játék. Most egyébként pont, hogy jó, hogy mondom, hogy eszembe jutott, hogy nem sokára jönni fog egy új Railroad Tycoon-os játék, amire ugyancsak kíváncsi vagyok. Már nem biztos, hogy ki fogom próbálni, mert eléggé zsúfolt lesz már a november, meg a december is játékfronton, de tehát ezek régen tök sok ilyen játék volt, vagy legalábbis nagyon mentek. Them Hospital, Them Park, meg minden. Tehát ezek a menedzsment játékok, és most úgy nincs olyan sok belőlük. Pedig szerintem simán elférnének a palettán, főleg ha jól csinálnak. Mondjad. Igazából csak azt akartam kérdezni a játékhoz, és úgy érzem a hangsúlyodon, hogy lassan lezárod, de hogy ez csak egy technikai kérdés is, vagy csak azért izgat, mert ugye csak képeket láttam róla, hogy vannak olyan képek, ahol csak a helység alapja van meg, de hogy nincs rajta semmi. Ez egy ilyen nézet, gondolom, nézet, hogy... Nézet, igen. Tehát így lenyomod a tabot, lenyomod a tabot, és akkor eltűnik a búra. És ez is nagyon tetszett, tehát így megmarad az a vizuálisan ez nagyon megnyerő, és így játék szempontból is szerintem irdatlanul jó ötlet, tehát hogy kényelmes, áttekinthető, és jól néz ki. Tehát hogy nekem azt tetszik, hogy én így kívülről lássam a búrákat, meg a folyosókat, meg hogy néz ki a kolóniám, akkor ott van, tessék, menedzseld. De ha ugye gyakorlati szempontból látni akarom, hogy a jó emberek mit csinálnak odabent, akkor azt is lehet, sőt, van egy olyan funkció, hogyha rákattintasz a szobákra, akkor előjön egy ilyen kis kamera ikon, és ha arra rákattintasz, akkor konkrétan a szobában az egyik térfigyelő kamerának a szemszögéből látod a dolgokat. Itt tényleg ez csak arról szól, ez is milyen király. Ez tényleg csak arról szól, hogy így ott nézelődsz, ilyenkor nem tudsz semmit se irányítani, és semmi interakciód nincsen semmivel, ez csak tényleg ilyen mozi. De barom jó, hogy egy ilyen dolgot is beletettek, szerintem sokat hozzáad a hangulatot. Tehát összeraksz ilyen szobát, már ott működnek a dolgok, felupgrade-elted benne a cuccokat, és akkor csak így nézed, hogy mit csinálnak ott a telepesek. Nekem például nagyon tetszett, hogy csináltam egy ilyen biodómot, tehát ahol a növényeket termesztem. Egyébként tök sokfajta növény is van a játékban. És az is tök jól néz ki, egy kis mini üvegház vagy dzsungelt ott így meg lehet csinálni, és akkor ott így dolgoznak az emberkék. Egyetlen dolog, hogy a telepesekre nem lehet közvetlenül csak közvetve hatni, tehát nem tudod azt, hogy így rákattintasz és menj oda paraszt, hanem egyes szobáknak úgymond a prioritását tudod emelni, hogy ebbe dolgozzatok most inkább, ők meg teszik a dolgukat értelemszerűen, ha épp nem az alszanak vagy esznek. Az ilyen egyszereket tökre szeretem, de egy csomószor bele lehet szaladni olyan problémába, tudod, hogy így mi az Istenért, minden adott, menj oda, könyörgöm, azt csináld meg! és ki valamiért így nem csinálja meg. Igen, a legnagyobb probléma ebből a szempontból, amivel találkoztam, az tényleg az volt, hogy kevés volt a munkásom, és akkor így ugye folyamatosan rótták a kis köreiket, és ahhoz a masinához, ahova szerettem volna, hogy eljussanak, hogy gyártsanak nyersanyagot, amiből újabb dolgokat tudok építeni, hogy aztán hozhassak még több telepest, tehát oda nagyon ritkán mentek el, nagyon ritkán ette el őket oda fene, és akkor így elég lassan jutottam A pontból B-be. És hogyan lesznek új telepeseid? Építeni kell egy leszállópályát, és akkor ott három dolog érkezhet. Egyrészt egy ilyen telepes hajó, ahonnan hát így be tudod állítani, hogy milyen arányban akarsz a különböző kasztokból, tehát katona, munkás, tudó, vagy mi ez már, technikus, meg orvos, meg a... tehát az ötödik a... A biológus. Igen, a biológus, hogy milyen arányban kéred, tehát akár azt mondhatod, hogy nekem most baromi szükségem van katonákra, akkor 100% katona, és akkor változó, valamikor csak egy jön, valamikor három is jött nekem, ugyanabból, ha így állítottam be, tehát így mindig van egy ilyen eresztés, és akkor abból mennyit engedsz be. Akkor jöhet kereskedő, és akkor a bolygódon megtermelt, vagy a kolónián megtermelt nyersanyagokat becserélheted más dolgokra, ez is szerintem egy tök szimpatikus, és van egy harmadik opció, mégpedig az űrturisták. És, egy ilyen bázisra űrturistát hozni, vagy van igen. Valami, amit ki is építhetsz az űrturistáknak? Lehet ilyen kilátó, látva. Vagy ilyesmi. Ha jól emlékszem, van, azt még nem jutottam el odáig, de lehet egy-két ilyen kényelmi épületet lerakni, hogy mit tudom én, fitness centrum, meg hasonló, illetve van egy olyan, hogy monolit, tehát konkrétan az a nagy fekete oszlop, mm-hmm. vagy nem is oszlop, hanem ilyen lap, ami kiáll a földből, tehát lehet ilyeneket rakni, és akkor jönnek a turisták, ott hagynak némi pénzt, amiket meg ugye elkölthetsz majd a kereskedőknél máshol, mikor, és akkor így összeáll egy ilyen gazdaság. Továbbá méri a játék még így a reputációját, vagy a megítélését így a kolóniádnak, hogy mennyire menő, és akkor ez alapján egyre jobb és vagyonosabb turisták látogatnak majd hozzá. És ez már megjelent, vagy... Megjelent, igen. Aha, megjelent. És nem Király, early access. Úristen! Úgyhogy szerintem abszolút, aki szereti az ilyen menedzsment játékokat, plusz a skifit is. Annyira belelkesedtem most erre, hogy így nagyon. Úgyhogy én nekem, ha minden igaz, holnap megy ki ebből a videóm, vagy legkésőbb szerdán, mert most több videóm is van jelenleg a fazékban, ami rotyog. Úgyhogy egy vagy két nap múlva biztosan ki lesz, és akkor meg lehet nézni a csatornámon. Le is állítottam magamnak egy emlékeztetőt, hogy holnap szerezzek egy Planet Base-t. Úgyhogy szerintem egy nagyon jó kis játékról van szó. Én örülök neki, hogy van már egy ilyen, és függetlenül attól, hogy esetleg 8-10 óra után megunja az ember, az a 8-10 óra szerintem nagyon jó szórakozás. És most sokan vannak, akik emiatt így esetleg lehúzzák a játékot. Én úgy vagyok vele, hogyha árérték arányban már így megérte, akkor nem az a helyzet, hogy 8-10 óra 20 euróért, az már bőven jobb, mint mondjuk egy mozi. Tehát, ja, már bőven. Én is egyébként a mozival meg a kocsmával vanok ilyen szempontból párhuzamot. Tehát, hogy egy óra szórakozás mennyibe kerül ma Magyarországon. Így van. És 20 euróért 8-10 óra az már 20 euróért 8-10 óra, ez teljesen. Ez bőven megéri. Úgyhogy ezzel játszottam, illetve hát Rising Tide-ba fektettem még néhány játékórát. Jó az a kiegészítő, nekem nagyon tetszik. Mi megint megbeszéltük a forgalmazóval, hogy nincs alapjátékom, úgyhogy... Bühühű. Úgyhogy mindegy is a dologban. És nem akar alapjátékot adni? Most vagy így nem vett a lapot? Valószínűleg csak annyira nem ütne úgy a kiegészítő tartalma, mert veszek tudna adni alapjátékot, csak ismerjük ő is, meg én is, hogy mennyit tudnék rááldozni időt. Igen. Nem biztos, hogy kijönne jól a tartalom, érted? Tehát, hogy uh-huh. Nyilván te tudod, jobban te játszottál vele, de hogyha így ránézel, szerinted így kidobná azt, hogyha most játszom vele először, akkor így megérezném, miért jobb a kiegészítő, mert hogy Nem, ahhoz kell az alapjátékkal is némi tapasztalat. De, tehát én most már úgy vagyok vele, hogy tehát a Rising Tide, hogyha valaki akar ebből a játékkal a Beyond Earth-el játszani, akkor azt Rising Tide-dal együtt tegye már. Aztán majd, ha még lesz kiegészítője, arra is nagyon kíváncsi leszek, hogy az mi lesz. mindenesetre jó. Jó az a játék, nekem tetszik. Na és mi volt még? Igazándiból Hearthstone-ozgattam, kicsit játszottam a 60 Seconds-el, meg csináltam tegnap egy YouTube kisokos élő kérdezfeleleket, hát így ilyen YouTube-os témákat igyekeztem így elsősorban azokra a dolgokra így választ adni, amiket így a kedves nézők intéztek hozzám. És szerintem egy jó lett. Tehát ez tipikusan az a téma, az a videó, amit nem fognak sokan megnézni. Tehát régen is az volt, hogy egy videómnak volt átlag mondjuk 4-5 ezer megtekintése, ezeknek meg 1000-1500. Tehát így nagyságrendileg. Jó, most meg van már átlagban 10-12 ezer megtekintés egy videómon, ennek most van 4 ezer jelen pillanatban, de szerintem olyan 6-7-ig el fog még menni, ami szerintem egy nagyon jó arány. De tényleg ez arról szólt, hogy informálni, oktatni, tapasztalatot megosztani, kicsit szakmai jelleggel is, ha úgy vesszük meg. Hát akik, tehát sokan voltak olyanok, akik most akarnak belevágni, főleg fiatalabbak, legalábbis így a hozzászólások és a kérdés alapján nekem úgy tűnt, hogy fiatalabbak zömében, és akkor nekik egy kis segítségnyújtás. De igazán... Egyáltalán nem haszontalan egyébként, azért az ilyeneket tökre szeretik az emberek, nem tudom, hogy most tényleg a nézettség ne zállt, hogy fog megmutatkozni, de az ilyeneket általában tökre szeretik. Nem, ezzel én is úgy voltam, hogy leszarom a nézettséget, ez egy olyan dolog, hogy egy ilyen, mi is a jó szó erre? Nem asszertív, hanem... Tehát szerettem volna megosztani ezeket a tapasztalataimat és segíteni a többieknek. Hú, most van erre egy jó szó, de nem jut eszembe egy ilyen idegen szó, hogy hívják ezt. Ilyen altruista módon. Na, ez az. Altruista módon segíteni azoknak, akiket ez érdekel. És annak idején én is tökre ültem volna ilyesmiknek. Meg egy-kettőt nagy nehezen találni, de azért valljuk be őszintén, hogy ilyen információkat nagyon nehéz beszerezni. Ilyen gyakorlatiasabb jellegű információkat ebben a témakörben. Egyébként kijött a végén az is, és valaki így beírta, hogy ha én tartanék az egyetemükön ilyen előadást, arra akkor simán bejárna ebben a témakörben. Ami egyébként szerintem még nem biztos, hogy egy halva született ötlet. Lehet, hogy pár év múlva konkrétan lesz olyan egyetem. Nem tudhatjuk, úristen, egyáltalán nem tudhatjuk. Tehát azért ez erősödik erősen ez a dolog. Simán lehet ilyen vonzata. Én simán látok benne potenciát. Tehát egy média iskolában mondjuk, vagy kommunikációsakon. Kommunikációsakon? Sakon, igen. Hogy Dancsó Petit idézem. Tehát, hogy én simán el tudnék képzelni, ha nem is mondjuk egy fél éves kurzust, hogy így Sirius tanár úr, de mondjuk egy-egy ilyen előadás keretén belül, azt szerintem baromi jó lenne ilyenekből. Mert azért valljuk be, tehát kommunikáció, média, és jelen pillanatban már az internetes tartalomfogyasztás és média az több, mint meghatározó az emberek életében. Ez így van, én viszont ettől függetlenül nem misztifikálom túl a videósok felkészültségét ebben a dologban, mert nem szabad. Nem túl. Tehát, nem szabad attól, túl mert hogy valamit sikerült, attól még nem azt jelenti, hogy mesterien kezelnek mindent. Hajjaj, tehát az egész gyakorlatilag egy akkora nagy random katyvasz, amiben ha van valami terv, meg hozzáértés, meg tapasztalat, az segít, de igazániból, és ezt elmondtam én is a videó alatt, hogy annyira a szerencsén és a bolygók megfelelő együttállásán múlik sok minden, hogy igazániból... Nem nagyon múlnak egyébként, tehát hogy azok, akik értenek hozzá, azok tudják, hogy nem a szerencsén és a bolygók együttállásán múlik, csak... Az induláshoz kell azért. Az más, hogy a YouTube csatornát elindít sikeresen, persze az más, ahhoz azért kellenek olyan karakterjegyek, meg ilyenek. Az se a bolygók együttállása leginkább. Hát jó, sok pénzzel azért el lehet érni sikereket, de alapvetően, ha erre nem talál rá senki, vagy nem rezonál együtt a közönséggel, akkor... Nagyon nehéz kitörni. Nagyon sok olyan magyar videós is van, akik tényleg pár száz feliratkozóval rendelkeznek, és szerintem 10-szer színvonalasabb videókat készítenek, mint például én. És én ezt büszkén bevallom, hogy És pont a héten így kiraktam egy-két olyan Hearthstone videót, hogy tényleg csak ilyen egy-két percesek, amiket így összevágtam, mert pont készítettem olyan felvételeket, ahol valami nagyon durván, epic, vicces dolgot sikerült rendse végre kapnom, csak hát nem volt alatt a kommentárt, akkor úgy voltam vele, hogy valami kis vicces videót összevágok zenével, meg ilyen rázumulásokkal, meg kiírásokkal, és akkor valaki beírta, hogy kommentben, hogy Némá, Csonti most próbálkodja, hogy kell vágni. Mondom, tudok vágni, csak lusta vagyok. Nem tudsz egyébként, meg én sem. Mármint, hogy vágni jó, nem egyszerű. Mármint úgy, profi módon nem. Quality vágni. Profi módon nem. Tudom, és ezt sosem mondtam. Meg hogy kell így összetolni dolgokat, meg hogy kell egymás fölé rakni dolgokat. Ilyet most már a C-t. De hogy az, hogy tényleg jól vágni, az azért az egyáltalán nem egy egyszerű dolog. Hát ahhoz komoly iskolák vannak konkrétan, hogy ilyeneket elsajátítson az ember. Inkább érzés. Tehát, hogy ne elkezdtem, nem szabad játszani. Nem azért van itt. Jó. Ja, ez nem egyszerű amúgy. Jó, igazándiból ez, hogy elkezdünk a YouTube-ról beszélgetni, az már egy tök jó átkötés is. Igen, én is pont témának, amit így kitűztem már. Gyakorlatilag tökéletesítettük az átkötéseket. Igen. És így már zsigerből jól kötjük. Gondolom, profik vagyunk. Témára. Profik vagyunk már ebbe az egészbe. Na jó, nem, de most ez így jól jött össze. Tehát az egyik témának ma a Red, akarom mondani a YouTube Redet, RedTube az egy kicsit más műfaj. Az a helyzet, hogy szerintem a és lehető direkt, legközelebb igen. pozícionálták. Igen, igen, ebbe én is érzek valami kis enyhe számítást amúgy. Tehát a YouTube Redről gondoltam, hogy beszéljünk egy picikét, hogy te hogy vélekedsz róla, mit tartasz belőle jónak, mit tartasz kevésbé jónak, és mikre számítasz, vagy mikre szeretnél számítani ezzel kapcsolatban? Alapvetően ezzel a témával kapcsolatban egy alapvető probléma van, ugye, amit lényegesen hamarabb meg kell oldani, mint hogy ilyenekkel gondolkozzunk valóban, hogy most YouTube Red ilyenek. Méghozzá az, hogy nagyon-nagyon sokan használják adblockot, amivel nincs semmi baj, használjanak adblockot, blablabla, de van azért. De hogy nagyon sokan kifejezetten büszkék arra, hogy adblockot használnak, és hülyének tartanak mindenkit, aki nem használ adblockot. Annak ellenére, hogy azok a tartalmak, amiket fogyasztanak, azok ezekből élnek. És abban az esetben, hogyha adblockot használnak, akkor ezzel ugye azokat a megjelenéseket sarkalják, azokat a megjelenéseket erősítik, amik nem blokkolhatóak adblockkal. Tehát, hogyha mondjuk lecsökkent teljesen a bevétel a YouTube-ból, vagy mondjuk a GameStar-on, ha teljesen lecsökken a bevétel, mert mindenki adblockkal fogja nézni, akkor igen, sajnos elképzelhető, hogy megjelenik a cikkeken belüli reklám, amit meg aztán nem tudsz kiadblockolni, viszont egy lényegesen alacsonyabb szintű tartalom. Hál' az égnek nem ez a helyzet jelenleg. De hogyha ennyire, és nem, tehát nem dolgozunk azon, hogy XSplittel streamelsz amúgy? Igen. Mert ott tudod kezelni úgy is a felületeket, hogy ne látszódjon be, hogy kezeled, hanem csak elkészíted előre. Az szerintem már a tehát nekem megvan a prémium, csak a... Igen? Tehát kétfajta prémium van, és van egy olcsóbb, meg van egy drágább. Csak próbálj, hogy jobb klikkelni a fűrre. Igen, ez a preview editor, ez már a... És az nem... Aj, de gáz, de mindegy. Tehát, hogy ez az a mentalitás, amivel először kell valamit csinálni. Tehát, hogy ez, és az a helyzet, hogy nagyon sok oldal csinál vele valamit, letiltja egyszerűen azokat, akik adblockot használnak. Viszont ameddig ennyire kézenfekvő, és ameddig ennyire gyakorlatilag hülyének nézik azt, aki ha nem is fizet, de vállal valamit cserébe azért, hogy azt a tartalmat nézheti, addig nagyon nagy bajok vannak, és addig nem egy ilyen fizetős szolgáltatás lesz a megoldás. Ez az egyik, ami egy nagyon, nagyon, nagyon alapvető probléma. Tehát itt inkább gondolatbeli problémák ezek, ugye, és azokat kell áthidalni gyakorlatilag valahogy. A másik pedig, hogy... Uh, hogy mi lenne, ha nem kényszerítenénk embereket adblock használatra. Vannak, akik nagyon hisztisek. Tehát azok szerintem, akik most azt írják, hogy nem lehet adblock nélkül, mert nem is lehet internetezni, azok valószínűleg nagyon-nagyon hisztisek. Én simán internetezek adblock nélkül. Én is soha nem használtam. Soha nem használtam adblockot, soha nem is fogok használni adblockot. Simán lehet. Tehát ez egy ilyen túlzott hiszti, amit nagyon-nagyon sokan megengednek maguknak, nyilván, mert hogy ők kemény gyerekek. Csak annyit jegyeznék meg, hogy vannak bizonyos oldalak, ahol ingyenesen elérhetőek filmek, meg zenék, meg minden, csak ott úgy van kialakítva, hogy ahhoz, hogy megnézhessd azt a filmet, ahhoz kb. Az arcodba vágnak 8-10 reklámt, meg reklámoldalt, amit ráadásul ilyen sunyi módon. Tehát ezek konkrétan ezek a Varez, meg minden egyéb oldalak. Akik így értem, működnek. Tehát akkor most és nagyon felháborodunk azon, hogyha nem akarunk valamit fizetni, akkor megcsarcolnak minket. Igen, azok az emberek, akik adblockot használnak, legalábbis az én ismeretségemben, azért telepítették fel, mert ezek a gerinctelen oldalak kb. Ilyen gátlástalan módon tolják az arcukba a hirdetéseket, egyszerre 8-10-et. Én nagyon-nagyon keveset töltök le valahogy, és ebből lett elegük. Nincs erre problémám, nincs ezzel problémám, mert mint értetted, hogy nincs időm és igényem arra, hogy minden nap filmeket nézzek, vagy sorozatokat, amik vannak, azokat próbálom hivatalos forrásokból, tehát ez egy, érzed ebben a csiga problémát, tehát ez onnan indul, hogy illegális tartalomhoz akarnak hozzá, aminek a honlapkészítői megsarcolják őket, amin berágnak, és onnantól kezdve pedig alapnak veszik azt, hogy adblock minden, igen. És emiatt mondjuk neked és nekem sincs bevételünk, pedig dolgozunk egy videóval. Érted? Vagy itt vagyunk egy streamen, amikor egyébként éppen egy teljesen széttúrt stúdióban ülök. Tehát, hogy... Igen, tehát ezek az illegális oldalak konkrétan több fronton is tönkrevágják ezt az egész online struktúrát, ami így Magyarországon is bontogatja már nagy erőkkel a szárnyait. Ez egyébként ez így van, és én szerintem ez a mentalitás, de ráadásul én tényleg azon húzom fel magamat, amikor kikérik maguknak, hogy képzeljük, hogy ők nem használnak majd adblockot, illetve volt egy nagyon-nagyon vicces példa, GameStar-os példa, amikor valaki küldött egy panaszkodó levelet arról, hogy felháborító, hogy az adblock 15 reklámot blokkolt, amikor megnyitottam az oldalt. És így, te most arról panaszkodsz, hogy mennyire nem keresünk pénzt azon, hogy te megnyitottad az oldalt, de azért felháborítónak tartod, de neked nem jelent meg. Tehát, hogy így érzed, tehát, hogy ez az alapvető tézis. Hogyha el tudnánk fogadni azt, hogy a reklámmal fizetünk a tartalomért, igen. Így, okay. Tehát az alaptézis, ahol nem fizetsz a dologért, ott te vagy az áru. Ez nagyon-nagyon egyszerűen így működik. Az, hogy te nem fizetsz azért, hogy a YouTube működik, az azt jelenti, hogy a YouTube máshonnan fog pénzt beszerezni, a te megtekintéseidet adja el. Igen, a te elméd az áru, ahova befolyik az nem, a tudatmódosító az reklámanyag, ami rávesz téged, hogy neked olyan betétet és olyan gombaölőt, meg olyan ketyerét kell vásárolnod, amit ugye... Hát, te ilyen reklámokat kapsz YouTube-on, azt ugye tudod, hogy ez... Tudom, igen, én nem ilyeneket kapok, úgyhogy nyugodj meg. Csak most így egy hétköznapi példát mondtam, tehát a lényeg az, hogy itt tényleg az embereknek ez a... Én ezt nem tekintem ennyire súlyosnak, mert azért azóta, amióta az intelligens rendszerek ténylegesen keresik azt, hogy neked mire van szükséged, nyilván ez visszaüthet. És amikor meg akartam tudni azt, hogy egy halogén fénycsőhöz az izzító, neon fénycsőhöz, igen, az izzító, az mit jelent, utána 2 hónapig izzítókat ajánlok. egy cash cookie törlés, az sokat... Nyilván, de hogy ennyire nem érdekel a dolog. De nem, egyébként nekem amúgy ez abszolút tetszik, tehát aki normálisan használja az internetet, és nem feltétlenül csak állatos pornót keres rajta, az tényleg meg fogja kapni azokat a reklámokat, amik őt érdekelhetik, és ilyen szempontból még egy hasznos funkció lehet. Tehát én amikor tabletet nézegettem, hogy miért vegyek, akkor rendre kaptam arról a 3-4 tabletről, amit pont megnéztem magamnak a reklámokat, ami attól függetlenül, hogy nem kattintottam rá, de egy számomra szimpatikus dolog volt, meg emlékeztetett rá, hogy igen, én keresem a tabletet, és hát ezért van a rendszer kitalálva konkrétan. Tehát, hogyha értelmes felnőtt emberek használják a rendszert, akik elfogadják és tudják, hogy miért így működik, mert ingyen semmi nincsen. Tehát olyan nincs, hogy ne kelljen valamiért valakinek valahol fizetnie valamit. Így van, ez így van. Van is egy komment egyébként, amire nagyon-nagyon szeretnék reagálni. Sőt, az a helyzet, hogy ez egy névvel beolvasós reakció lenne. Itt van egy Tamás Szentjobbi nevű felhasználó, aki valószínűleg nem fog ezután kedvelni nagyon. Ugye ő azt írja, hogy én is használok adblockot csupán a saját kényelmem érdekében, mert nem akarok minden YouTube videók ötször megállítani, nyilván egyeztetés hiba, mert nincs rá időm. Ez ilyen több tételben is nagyon fura. Az első, tehát a saját kényelmedet a tartalomgyártók kényelme elé helyezed, a tartalomgyártók készítse el neked ezt a tartalmat, nem neked, de készítse el azt a tartalmat, csinálja meg, viszont arra nem vagy hajlandó, hogy megnézd cserébe a reklámot. A másik része az ötször megállítani, mert nincs rá időm. Miről beszélsz? Azt én sem értem teljesen. Ez a része, ez valószínűleg csak és kizárólag, igen, vannak beágyazott reklámok, és emlékszem egyszer a Masinima végigment az összes videómon, és beállított mindenhova beágyazott reklámokat, de egy automatika, tehát egy ilyen 5 másodpercen belül 4-et. Tehát egy ilyen az viszont nagyon undorító. Az nyilván ez egy automatika, egy hibás automatika állította be. Egyébként a legtöbb videóban nem találsz beágyazott reklámot. Nem találsz, nem kell megállítani a videót. Igen, az alján kiugrik, az elején lead egy reklámot, nem találsz közben mást. Igen, a videó közben be lehet ágyazni reklámot, és én személy szerint úgy vagyok vele, hogy... Rá nem kattintok, te jó ég. Hogy mondjuk egy reális idő után, tehát mondjuk itt van ez a podcast, itt beszélünk 2-2.5 órát olykor, akkor azért, uram, bocsá, engedtessék meg, hogy 45 percenként egy reklám, vagy egy óránként. Azért az úgy egy elég korrekt dolog, hogy 45 perc, 60 perc tartalom, és utána egy 5 másodperc után átkattintható, vagy pedig, nagy Isten, egy 20 másodperces kis reklám következik. TV-csatornákon mi van? Ott fordított az arány sokszor, tehát 1 perces film mondjuk, és 50 perc reklámblokk. Na jó, nem ilyen durván, kicsit kicsarkítottam a dolgot, de tehát érzitek, hogy miről van szó. És ahhoz képest szerintem nagyon korrekt. Persze, akik ilyen tróger módon csinálják, hogy van egy 10 perc alatt nem lehet beállítani ilyen videó közbeni hirdetést a YouTube-ba, de mondjuk van egy 15 perces videójuk, és beleraknak mondjuk 3-4 ilyen reklámszünetet, azért az is a legalja a dolognak, tehát annak nincs semmi értelme. És egyébként azóta érkezett még egy nagyon izgalmas komment, pont ő neki nem olvasom fel a nevét. Na jó, ezt nem nézem tovább. Money, money, money. Még hogy nem a pénz miatt csinálja. Ez meg megint egy ilyen teljes Csubakka. Mármint, hogy ha valaki jelzi azt, hogy igen, ebből kell, hogy legyen bevétel, akkor az ugye már azonnal a pénzért csinálja. Egyébként pedig, hogy nekem ingyen gyártasz tartalmat, azt én elvárhatom, és egy rohadék vagy, ha a pénzért csinálod. De én azért nézem. Mert érted? Tehát ez is ilyen... Igen, tehát abból, hogy itt megy a gép. Emberek, és az, hogy megy a gép, az, hogy most csak készüljön, csak ez a legós videó, itt van 4 reflektor, szerencsém van, mert be tudtam szerezni. Nem úgy, hogy megvettem, hanem hogy csak kölcsönben van nálam. Itt van a 4 reflektor, itt van a Lego készlet, itt van a kamera, itt van a minden. Honnan a rákból teremtse elő ezt az ember? Ha csak egy normális játékvideót csinál, honnan a rákból csinálja meg azt a normális játékvideót? Ahhoz nem csak játék kell, mert a játékot a legkönnyebb megszerezni, az hardware kell, ahhoz áram kell, ahhoz idő kell. Mm-hmm. És ez nem az, hogy a pénzért csináljuk, mert messze nem arról van szó, hogy most azon vitatkozunk, hogy 4,5 milliárd forintot keressünk, vagy 5-öt. Tehát, igen. Hogy itt nem erről beszélünk, itt arról beszélünk, hogy meg tudjuk-e teremteni azokat az alapokat. Igen, hogy egyáltalán nullásra kihozzuk az egyenletet, nem mínuszosra. Ami egyébként már nagyon messze van attól, hogy nullás legyen. Tehát ez nem azt jelenti, hogy az ember pénzért csinálja. Ez azt jelenti, hogy mi lenne, hogyha az, aki ingyen fogyaszt egy tartalmat, még nem lenne nagyobb az arca azért, mert ő úgy érzi, hogy neki ez jár. És aztán egyébként valószínűleg pont az ilyen fajta kommentelők, mint ez a csávó volt, kommenteli be azt, hogy mi vagyunk a feliratkozói, mi tettünk nagyjá, és ezért nekünk tartozol azzal, hogy. Érted? És akkor nem, respektáljuk azt, hogy néztek minket. Nagyon-nagyon viszont örülünk. Senkinek nem tartozunk semmivel, azért, nagyon. Mert mi adunk tartalmat, érted? Tehát, viszont, hogy... Igen, tehát hogy tényleg azt mondom, hogy ez egy elképesztően jó dolog, nagyon-nagyon szeretem a nézőimet, sokkal kevesebb probléma van velük, ha kevés a néző egyébként, mert akkor sokkal jobb fejek, de hogy, mert akkor azok maradnak, akik jó fejek, tehát hogy azok, akik, értitek, nem csak oda tévednek, elképesztően jó, de hogy ezek nem azt jelentik, hogy attól még nincsen annak a videónak gyártási költsége, amit nyilván bizonyos szintig magára tud válni az ember, viszont ahhoz, hogy mondjuk fejlődjön a videó minősége, ahhoz már nem. Ez ennyire egyszerű. Viszont visszatérve a YouTube Redhez, tehát hogy addig nagyon kevés ember lesz, azok a fajta, tehát ez ilyen furán fog hangozni, azok fognak YouTube Redet venni, akik olyasmik, mint én, aki elfből veszi meg inkább a tartalmat. Nem azért veszem meg, nem azért van Spotify előfizetésem, mert nem tudnám lett, mert béna vagyok, és nem tudnám letorrentezni a zenéket. Meg nem azért járok el moziba, mert béna vagyok, és nem tudnám letorrentezni a filmeket, hanem azért járok el moziba, mert szeretném, hogy az, aki készítette ezt a tartalmat, az csináljon még ilyen tartalmat. Igen, és ez sokkal személyesebb, mint mondjuk egy mozifilmnél. Egy mozifilmen ugye ott van a stúdió, a forgalmazó, a mozi, ott 25 millió ember beékelődik az egyenletbe. Egy YouTube csatornánál az esetek túlnyomó többségében egy ember csinálja az egészet a szabad idejében, önköltségen, és még ki tudja milyen áldozatok, tehát ezt azért önként csinálja, de akkor is áldozat van benne, tehát ilyen áldozatok állán, és azzal, hogyha az ember úgymond megnézi, pozitív kommentet ír neki, lájkolja, megosztja, feliratkozik, vagy javasolja esetleg az ismerőseinek, ha tényleg jó a tartalom, hogy te figyelj nekem, tehát nézd már meg ő is, nézzed már, mert érdemes, meg ahol segített, az ott konkrétan egy embernek megy, vagy ha ketten-hárman csinálják, akkor annak a kettő-három embernek, tehát sokkal közvetlenebb és sokkal személyesebb. Én nekem pont most jutott eszembe, hogy talán ez a megfogalmazás az, ami eljuthatható az emberekhez. Ahhoz, hogy... Nem, még várja még ez sem. A befektetett áldozatokat teljes mértékben kiváltja az, hogy örülnek neki az emberek. Tehát, hogy ez elég, és tényleg... Tényleg kiváltja. Viszont előrelépni nem lehet belőle. Mert mint értetted, hogy ha az ember szeretne jobb tartalmat gyártani, mással foglalkozni, abban az esetben, hogyha mondjuk ebből a YouTube-ból egy forint se folyna be, akkor valószínűleg még mindig azon a laptopon dolgoznék, amire akkor meg tudtam keresni a pénzt. Hát, tehát, vagy nagyon ilyen, lassan fejlődni. Vagy ilyen átkozott túl lassan, és ugye ez ehhez egy ilyen nagyon gyorsan fejlődő világ. Tehát, hogy én egyébként tényleg azt mondom, hogy egy átkozott túl szerencsés helyzetben vagyok, mert jelenleg két tök jó kamera van nálam kölcsönben, ami tök jó kamera még a jelenlegi tartalom gyártáshoz is, nem csak ahhoz, ami mondjuk ami volt régen, tudod, hogy a webkamerám, a 480p-s webkamerámmal vettem videót, aztán felszkéleltem full 720p-re, mert nem tudtam, hogy működik ez. De hogyha mondjuk erre nem lenne lehetőségem, akkor nem lenne lehetőségem semmilyen új dolgot kipróbálni, ami nem ténylegesen az eszközparkjaimmal megvalósítható. Értitek, mire gondolok már, mint hogy persze, ja. gondoljon pénzéhesnek az, aki akar, de hogy ez egyszerűen így működik. Csak egy személyes saját példát mondjak, tehát én amikor elkezdtem, akkor volt egy gépem, meg voltak játékaim, és időközben felújítottam a gépet, akkor már nagyjából egy 3/4 éve csináltam, és volt 4-5 ezer feliratkozóm, de kb. Ennyi. És láttam, hogy jönnek az emberek, és tetszik, és ez inspirált arra, hogy beruházzak egy elég drága gépbe, amit mind a mai napig használok. Közben még egy webkamerát is vettem, a Logitech C910-et, ami egyébként akkor a legjobb, de mind a mai napig az egyik legjobb webkamera. Az a helyzet, hogy a C910-et jobban dicsérik, mint a C920-at. A C920-nak azt hiszem nagyobb a látóköre egy picit, tehát kicsit olyan, mint a GoPro. Meg időközben vettem egy GoPro-t, de most elképzelhetitek, tehát ebbe az időszakban, amikor ezt a sok mindent így beruháztam rá, volt kb. 10 000 körüli feliratkozom a végére, és hát 10 000 feliratkozó az semmit nem hoz. Tehát így semmit nem hoz pénzbe. Tehát nekem ez a, mondhatjuk úgy, hogy több 100 000 forintos beruházás, ez nekem azért volt egyrészt, mert én akartam egy jobb gépet, meg akartam egy jobb kamerát, meg egy jobb webkamerát, és a hobbimba investáltam bele ennyit. Konkrétan, hobbi. Más mondjuk autóalkatrészeket vesz a sportautójához, tuningol, modelleket, maketteket vásárol, vagy... Hát semmit, persze olyan emberek vagy, is. Hát igen, de hogyha sajnos, megteheti, sajnos, akkor igen. Tudjuk, hogy van olyan, viszont én ebbe attól hagyne szégyelje magam feltétlenül, mert nem tudom, mert hogy nem éhezek. Tehát, hogy értem a problémát, sajnos nem fogom tudni mindenkinek megoldani az éhezés problémáját. Asszonykának van egyébként egy ilyen misszió tudata, és rendszeresen próbál segíteni embereken. Ő az a fajta, aki tud, hogy kaját visz. Ő nagy altruista, hát ezért is célógus, nem? Részben. De hogy én nem tudom, én azért nem akarom. Kérdezte egyébként az, akinek beolvastam a nevét meg a kommentjét, ő állítólag kikapcsolta az adblockot, mert logikusnak tűnik az érvelés. Na, ennyi. Köszönjük szépen. Reméljük, hogy igazából én a mai napon tanításunk. Igen, mission accomplished. Megyek is aludni, köszönöm szépen, sziasztok. De egyébként egy ilyen hír, ez meg tökre feldobja a napomat, mert hogy szerintem ez tök király. Ez tök király. Igen, egyébként nagyon sok ember csak az érme egyik oldalát látja, ami általában felé esik, vagy még az se teljesen jól, és ez önhibáján kívül, tehát nem mindenki úgy születik, meg úgy kezdi el az internetet használni, hogy egyből rá van szocializálva, meg tudja, hogy mi, hogy működik benne, és ezért jók szerintem azok a tartalmak, meg azok az információk, amik így ezeket az aspektusait is megvilágítják az egész történetnek. Tehát igazándiból ezen múlik minden, a tájékoztatáson. Egyébként pont most van egy nagyon-nagyon jó példa, miközben raktam össze ezt a Legót, azt ugye kameráztam, de nem vettem hangot, úgyhogy asszonykával hallgattunk zenét együtt. Nem együtt, mert más csináltunk, de hogy egy eszközből szólt, egy tabletből szólt a lakás közepén a zene. Uh-huh. Az volt valahogy a leghangosabb, aztán átraktuk a gépemre nyilván, mert azért az csak hangosabb valahogy még. És neki, ő rakta be a zenét, és azt hallgattuk, tehát olyan zenéket rakott, amiket ő szeretett volna ugye berakni. Igazából ez tök jó, mert így nem feltétlenül tudnám megmondani mindig, hogy milyen zenét szeretne hallgatni, úgyhogy ez így tök jó. És neki ugye nincs Spotify előfizetése, úgyhogy a YouTube-ról rakott be a saját magától összeállított playlisteket. És ugye a YouTube-on ott rendszeresen reklám van, és az egyik reklámnak már a végére, tehát ugye ez egy nagyon hosszú építési fázis volt. Ez egy nagyon-nagyon hosszú építési fázis volt. A reklám zenét a végére már így dúdoltam magamban, ugyanúgy, mintha ugye az a szám lenne, amit várok utána. És akkor így, mi lenne, hogyha 2-3 különböző háttérrel rendelkező ember összedugná a fejét? És itt már így mondom magamban a reklám szövegét, mert annyiszor hallottam, viszont nem tudom megmondani, hogy miről szólt a reklám. Akkor az kicsit olyan fajl. És nyilván végighallgattuk a reklámokat, mert ráadásul egyikünk sem volt az eszköznél. Tehát nem ő se ennél a laptopnál ült, és én se ezzel foglalkoztam éppen. Úgyhogy át se ugrottuk őket, és mindig is alkalommal végighallgattuk a reklámokat. Egyébként azt vettem észre, hogy ahogy a YouTube-on Magyarországon a reklámozók is kicsit jobban odafigyelnek, és több időt fektetnek rá, mondjuk ez főleg az ilyen kiemelt időszakokban, hogy karácsony előtt, meg a nyári szünet első felében, tehát így a június-július időszakban, akkor nagyon színvonalas és tényleg szórakoztató reklámok vannak, és tök ötletesek, amiket még én is végignézek sokszor. Twitchen adnak most egy reklámot, aminek nyilván én vagyok a célközönsége, egy amerikai egyetemnek a reklámja. Üzéket képeznek. Data Defender. A reklám szövege megvan, de az nem, hogy mit hívják a... Tehát ilyen biztonságtechnikusokat, szállítás technikai biztonságtechnikusokat, és ilyen tök jól van megrajzolva, és nagyon király a zenéje. Úgyhogy ezt a reklámot például át se ugrom. Egyébként is így. Jó, mondjuk, ha már 26-szorra látom, akkor ott már átugrom, nagyon, de... Legtöbb nagyon idegesít, tehát ami átkozottul idegesített, az a Diablónak, a World of Warcraftnak, a Warlords of Draenornak a reklámja. És ugye Twitch-en úgy működik, hogy a streamer beállítja, hogy mennyi ideig tol reklámot, uh-huh. és azt így kitölti reklámspotokkal. Tehát én néztem már Twitch-et angol, amerikai proxival, és akkor itt tényleg ilyen változatos reklámok, nem is rosszak, nem is jók, de tudjátok, reklámok. Ja, hozzánk meg csak a futottabb még jut el. És hozzánk még nagyon kevés, hogyha 3 percet bekapcsoltak, az azt jelenti, hogy 6-szor lement egymás után a Warlords of Draenor reklám. Nem akarom! Igen. Most már nem akarom, tudod, és ugye én reggelente streamet nézek, tehát hogy fölkelek reggel, és miatt elkezdenék létezni, a kis támműzlimmel így beülök így a fotelba, és így majszolom, és tudod, közben streamet nézek. Uh-huh. És így megnéztem egy reggel 36-szor a Warlords of Draenor reklámot, és nem akarom! Nem veszek momot! De ilyenkor meg át kell kapcsolni egy másik streamerre, nem? Ne, ugyanaz, ez a Twitch az teljesen általánosan ugyanazt a reklámot tolja, mert a régi... De mármint egy olyanra, aki épp nem reklámblokkot tart. Ja, igen, jó, hát persze, de attól még azt a streamert szeretem, érted, és végre valamit visszaadok neki, tehát azért inkább... Nem is az, hogy inkább végighallgatom, de inkább meditálok, vagy valami, de hogy így az ott kifejezetten az volt, hogy így nem akarom többet látni. Na, visszatérve a YouTube Redre egyébként, azt meg fogják venni valószínűleg páran, de én nincs igazából kész. Nincs az az érzésed, hogy ebből fognak hirtelen dőlni a milliók. Igen, illetve egyébként ez koncepcióba gondolj bele, ez egy zseniális csavar az egészben, mert nem zseniális, ez egy tök kellemetlen csavar az egészben, hogy azok, akik ugye előfizetnek, ugye azok a... ők a fizetőképes vásárlók. Igen. Mert hogy ők kiadnak pénzt csak a nyugalmukra. Igen. Tehát, kiadnak pénzt a nyugalmukra. Azt én így nagyon erősen kétlem, hogy én például plusz tartalmat gyártanék, és amit fizetős kapu mögé raknék. Igen. Ezt egyébként a YouTube maga fogja előállítani majd valószínűleg jövőre, tehát így PewDiePie-jal, meg más ilyen nagy sztárokkal így lehívják ilyenek. Leálltak. Jó, igen. De hogy, tehát hogy ezzel gyakorlatilag ugye a fizetővásárlók közönségnek egy része kiesik. Ráadásul az a része, amelyik tényleg nyugodtan költhet. Tehát, hogy csak a nyugalmára költ. Értek, ez nem egy kiló kenyér. Ez nem az, hogy nincs meleg víz, mert a gázra költeni kell. Tehát ez nem ilyen, ez csak egy elképesztően kényelmi funkció. Tehát ez egy kényelmi funkció. Igen. És az, aki erre költ, az nyilván könnyebben költ másra is. Tehát, hogy eredményezi-e ez vajon majd azt, hogy elértéktelenik, nem elértéktelenik, de hogy zuhan majd a reklám piac ára a YouTube-on. Mert hogy ugye kiesett belőle egy adag ember, akik költőképesek. Akik költőképesek voltak. Az a kérdés egyébként, hogy zuhanni fog, ez biztos. Az a kérdés, hogy behozza annyi pénzt a havi előfizetés, hogy kompenzálja azt, amennyivel zuhan. Be. Ez majd kiderül. Most anélkül, hogy nagyon, $10, tehát, hogy... nagyon belemennénk a számokba, én úgy matekoltam, hogy egy emberke nagyságrendekkel kevesebbet hoz a YouTube-nak akkor, hogyha a mostani rendes reklámokat nézi, mint hogyha egy összegbe egyszer előfizet. Ezt Magyarországra számoltad, gondolom csak. Magyarországra is, jó, és a külföldiek. De ez külföldiek. Nem ismered a CPM-et külföldre. De tudom azért egy-két ilyen, hát nem feltétlenül bomba biztos, de azért így tudok viszonyítani egy-két forrásból, és hát a külföldi CPM-ek azok ilyen ötszörösei a hazainak. Tehát konkrétan, ha te itthon keresel mondjuk 50 ezeret havonta a YouTube-ból, az külföldön a külföldi reklámokból 250 ezer lenne. És akkor ezért van az, hogy fele annyi, meg tized annyi nézettséggel, mint ami egy-két magyar videósnak van, külföldön megélnek YouTube-osok. Ja, persze, ez nem kérdés, meg ez így van, ezen túl. A lényeg az, hogy ez úgy van, tehát a YouTube se hülye, a Google se hülye, tehát nem, ezt úgy számította ki, hogy ha egy ember így előfizet a reklámmentességre, akkor az bőven megérje nekik ezt a veszteséget. Jó, akkor igazából nekem nincs úgymond ezzel ilyen nagyon nagy ellenérzésem. Még ez kérdéses, tehát hogy ez majd, ha ténylegesen elindul, akkor lesz majd kérdés. Én egyébként speciál valószínűleg nem fogok erre előfizetni. Amúgy, mert nem fogyasztok annyit, hogy kelljen. Tehát ha nem lenne Spotify előfizetésem, akkor lehet, hogy előfizetnék. Igazándiból engem az az offline nézhetőség az, ami így megfogott. Oké, okay, le lehetne rippelni az összes videót. Na, a lényeg az, hogy ugye három fő selling pontja van ennek a YouTube Rednek. Ez az egyik ugye a reklámmentesség, a másik az, hogy offline nézhetőek lesznek, illetve hallgathatóak a videók az előfizetők számára. A harmadik pedig, hogy a mobil eszközökön párhuzamosan a háttérben lehet őket futtatni. Magyarán szólva... Mindegy, akkor előfizetek, ezek jó dolgok. És igazándiból én nekem az volt a konklúzióm ebben az egész, hogy ahogy te is mondtad, ugyanez, ez egy kényelmi funkció, igen, mert azok, az összes, mind a három, az már jelen formában is létezik, áthidalható, vannak rá alternatívák, csak ezt az embernek manuálisan utána járva, kattingatva, meg mindent így macerás, na, ez a lényeg, macerás, de ha ez így natívan gyárilag benne lesz, akkor lehet csomó ember számára már csak ezért vonzóbb lesz, hogy kipróbálja, hogy milyen az, amikor tényleg ott van minden, és így működik. Illetve azt hiszem, ehhez hozzátartozik a YouTube, nem a Google-nek a zenei előfizetése is benne van a rendben. Igen, tehát ezt a funkciót tovább fogják exkluzív tartalmakkal bővíteni, ebbe beletartozik a YouTube-nak a teljes zenetára, illetve a következő év során exkluzív, csak előfizetőknek elérhető tartalmakat fog gyártani a YouTube. Mondjuk most mondok egy példát, ami PewDiePie-jal egy talk show mondjuk, ami csak az előfizetőknek lesz elérhető, és akik élnek, halnak mondjuk a PewDiePie-ért, azok megnézhetik egy olyan talk show-t, amit konkrétan a YouTube vett föl, rögzített PewDiePie-jal, és sem a PewDiePie csatornáján, sehol máshol nem lesz elérhető, csak a YouTube-nak az erre fenntartott exkluzív csatornáján. Ez mondjuk, ez egyébként ez nem rossz szerintem. És igazándiból én ezt így tovább vinném mondjuk pár év múlva, mondjuk ide-haza is, azt mondja a magyar Google, hogy a nagyon befutott, nagyon népszerű és igényes tartalomgyártóknak ő biztosít gázsit, és akkor készít velük műsorokat, kiváltképp azért, hogy a magyar előfizetők számára biztosítson ilyen exkluzív tartalmakat havonta rendszeresen. És én szerintem ez egy tök jó kifutása lenne, hogy idehaza is élhető legyen ez az egész dolog, és én abszolút nem tartom én ezt egy elképzelhetetlen dolognak. A másik dolog még, hogy simán azt is elképzelhetőnek tartom, hogy filmeket, tehát konkrétan egy online videótéka, hogy ne csak a torrent oldalakat nevezzék, idehaza online tékának, hanem a YouTube-ot is, tehát hogy ugyanúgy a Netflixen fönn vannak a sorozatok, a filmek, meg az akármi, ugyanúgy a YouTube-on is miért ne lehetnének fönn? Amúgy is már csomó film fönn van. Úristen, szállottad, hogy Star Wars hát ezt streamálni fogja a Netflix Kanadában, de Amerikában nem? És így... Jó, oké, mi tudod, kívülről rögünk, akik hány ember fog Netflixen kiköltözni, vagy Kanadába erre az időszakra szerintem? Ja, tudod, és sehol nem látunk Netflixet, de így... Ha, meg tudjátok, milyen ez. Ja, magyarok úristene? Ahoj. Jó, igen. Hát nem tudom. Én most egyébként bevallom, őszintén elgondolkoztam azon, hogy most mondjuk a Spotify előfizetést megszüntetni egy hónapra, két hónapra, az nem egy nagy deal, és hogy kipróbálom majd ezt. Mert hogy ugye én régen azért jöttem el a Google Music appot, régen sokkal jobban szerettem, mint a Spotify-t, mert nekem jobban tetszett a kezelhetősége a felülete teljesen, de ezek ilyen személyes preferenciák. De hogy egy zenei, tehát a random zene szolgáltatása az nem volt annyira jó. Tehát, hogy ha elindítottad, tudod, volt egy ilyen dobókocka ikon, így rákattintottál, és akkor elmehetek a zenei, azok alapján, amiket hallgatsz, azok alapján összeválogat neked valamit, ami szerinted tetszene. Uh-huh. És ez így két nap alatt így simán belehergelte magát egy hard technóba. Mindenes alkalommal. Pedig elhihetett, hogy az aztán elképesztően messze van attól, amit hallgatok. Tehát, hogy így, ne, mint ide Jeruzsálem. Tehát, hogy így analizáltuk a zenéket, amiket hallgatni szoktál, és arra jutottunk hosszas elemzés után, hogy te élsz-halsz a norvég death metalért, csak még nem tudsz róla. De most ezt a zenét elétárjuk, és ez hirtelen neked teljes lelki megnyugvást és békét fog hozni. Köszönjük, hogy feliratkoztál. A Spotify-nak meg mostában az a mániája, hogy van egy ilyen heti kaland, ami elméletek az előző heti hallgatott zenét alatt rakja össze az újat. És én régen, nagyon régen, gimnazista 9-es koromban hallgattam szlovák punkot. Nyilván a Spotify-on, de hogy én akkoriban nagyon sok punkot hallgattam, és ebben a szlovák punk is benne van, mert az nem egy kihagyható elem, hogyha a punk kultúrában vagy, így előbb vagy utóbb úgyis neki mész a dolognak. És így valahogy így mindig szlovák-román slágerekre jutunk ki Spotify-on. És tudod, így éppen biciklizek valahova, és így nem tudok számot lépni azonnal. És így, ha ezt nem hagyod abban nagyon gyorsan, akkor megjelennek, esküszöm, nincsen semmi bajom a nyelvekkel, csak így, hát mi lenne, ha nem? Ú, vagy a francia rap. Francia az rap, is egy külön. Az nem volt szerencsém, még így random, így egyszer csak a fülembe, de az is ilyen... Az is egy érdekes élmény, fogalmazzunk úgy. De valamelyik egész hallgatható egyébként. Á, Istenem, de nem szeretnék én ilyenekbe. Ami ezzel kapcsolatban még bennem megfogalmazódott, hogy ugye offline nézhető, ez ugye azt jelenti, hogy le kell tölteni az adott dolgot, csak hát azt remélem, hogy már elabból meg fogják oldani, hogy azt csak úgy ne tudja boldog-boldogtalan visszatölteni, meg felhasználni, meg mindent. Tehát konkrétan ezt egy ideiglenes tárba letölti, ami erősen kódolva, meg minden van. Tehát szerintem erre van megoldás, mert egy Spotify zenéket is le tudod tölteni, de nem kerül ki. De hogy a capture-ölés az meg soha nem megakadályozható, tehát hogy azt mondjuk, hogy ez a műsor, ami nem elérhető, persze le lehet tölteni, nyilván le lehet tölteni, nem erről van szó, csak itt is, erre is az a válasz, hogy érteni kéne, hogy ez nem rablás, tehát itt nem mindenki azért dolgozik, hogy az átlag pistikét azt a lehető legjobb, de sok mindenki azért dolgozik, hogy az átlag pistikét a lehető legjobban lenyúlja, de hogy azok, akik tartalmat gyártanak érte cserébe, azok nem feltétlenül azért dolgoznak, hogy az átlag pistikét lenyúlják. Hát alapvetően nem is erről kell szólni, hogy az átlag pistikét nyúlják. Nekem az a filozófiám, hogy YouTuber vagyok, a cégektől, akik reklámozni akarnak, azoktól kérek pénzt, a nézőtől minek. Jó, lehet egyszer valamikor idehaza is ez a rajongói támogatás dolog, kirakom persze a gombot, de semmire, abszolút nem várom el senkitől, hogy ott bármit küldjön egy pár filmet. Én nagyon sokat gondolkoztam azon, hogy Twitch-en igazából csak egy e-mailbe kerülne az, hogy legyen az a subscribe gombom, tudod, amim nincs. Uh-huh. De hogy nem streamelek rendszeresen Twitch-re, és legyünk őszinték, nem is szeretnék rendszeresen Twitch-re streamelni, mint ilyen, akkor meg minek legyen a subscribe gombom. Érted? Tehát, hogy oda mennek az emberek, és igen, lenne, aki használná a subscribe gombot. Tehát tényleg lenne, aki használná. Mert mondjuk csináltatnék egy subscribe gombot, és aztán streamelnék egyet Twitch-re. De hogy ha nincs rendszeresen tartalom, akkor így inkább ne. Igen. Akkor így inkább ne. De lehet, hogy én gondolkozom egyedül így, vagy... Ja, de mondjuk én tökre örülök ennek, hogy a YouTube is efelé megy, mert ott viszont én ott azért mondhatom, hogy csinálok rendszeres tartalmat azért. És ilyen szempontból az úgy korrekt. Most, hát úgy viszonylag, majdnem rendszeres. Csinálok tartalom. Tartalom. Igen. Mondjuk most tegnap pont a vlog csatornámra fölraktam, hogy fölkeltem, és így szinte semmit nem lehetett látni, akkora köd volt, és akkor gyorsan tablette így ki az ablakhoz egy ilyen 40 másodperces videó alatt, és így már 1000 fölött van a megtekintés. Tehát így ez is egy tartalom, és így igazániból az a vicces, hogy ezt is szeretik az emberek, és ez a jó ebbe az egészbe. Hogy nem feltétlenül kell tényleg így heteket beleölni egy videó elkészítésében, hanem az ilyen teljesen spontán, egyszerű dolgok is működnek. Aj, soha nem fogom megvágni azokat a vlogokat. Még annyira jó lenne, annyira jó tartalmak lennének, úristen. Ja, amikor én is így készítek felvételt így a GoPro-val, mert elmegyek mondjuk ilyen helyekre, hogy Road to BlizzCon, meg hasonló, akkor mindig az van a fejemben, hogy ezt is felveszem meg, hogy ebből milyen jól össze tudnám vágni, és amikor oda kerülök, hogy vágni kell, akkor így... Zenét kell Konkrétan most föl fog menni a holnap vagy holnap után a mondokonos élménybeszámoló, és ott volt egy olyan rész, amikor az egyik kedves nézőmmel, Sofival ott így leálltunk a Just Dance előtt így bohóckodni, és azt ott fölvettük, hogy ott én ugrálok a Just Dance előtt, tehát az már magában egy kuriózum. De ki kellett cseréljem az audio sávot, mert hogy a copyrightos a zene, és akkor ott beriasztana meg minden. Úgyhogy ott valami ratyi zene fog alatta menni, de már gondolkozom azon, hogy csak azért csinálok egy külön csatornát, hogy az ilyen jog, tehát az ilyen copyright zenés elképzeléseimet megvalósítsam, és akkor ott fölcsapom az egészet, mert ott simán el tudnám képzelni egy olyan videós nittet, hogy így bevágom azt, amit ott mi táncoltunk, és a sarokba egy ilyen kis ablakba azt a képet, mert ez is fenn van a YouTube-on, hogy mi mit láttunk, hogy ott hogy táncolnak a figurák, és menne alatta az eredeti zene. Na az baromi jó poé lenne. Csak aha, ugye a lemezkiadók, meg a jogi viták, meg a többi, tehát ezt így abszolút ellehetetlenítik, pedig annyira adná ezt az egészet, hogy így megcsináljam, de hát sajnos így kompromisszumot kellett kötni. De így működik ez a rendszer, én ezt elfogadom, és hát ezzel megpróbálok együtt élni. Igen, hát ez persze, sajnos ez így. Jó, igazániból volt még egy témánk, a crowdfunding, de erre szerintem ezt így átcsúsztatjuk egy következő alkalomra. Illetve arra fröcsögtünk már sokat. Igen, de erről sose lehet eleget fröcsögni, főleg akkor, hogyha mondjuk a AAA-s kiadók úgy döntenek, hogy ők is becsatlakoznak a crowdfundingba, amivel egyébként nekem nincsen problémám, tehát ha... Az ott keretek között, igen. Ha tudnak ezzel normális módon élni, meg jó dolgok születnek belőle, csinálják, finanszírozza minden játékukat. Amúgy is a néző finanszírozza a végén, vagy a játékos. Igen. Ez inkább a nagy cégeknél egy ilyen piackutatás dolog szerintem. Na mindegy, szóval erről szerintem nem fogunk ma már beszélni. Nem tudom, a YouTube Redhez még gondoltál valamit? Nem, szerintem átbeszélgettük, sőt minden vadhajtását is érintettük ennek a témának. Ja, igazán, hogy csak arra leszek kíváncsi. Hál' az égnek egyébként, hogy valószínűleg ezután a stream után aztán igazán sokan fognak utálni, de nem lehet minden tökéletes. Ja, bár mondjuk így olvastam, hogy valaki most rólam iratkozik, konkrétan, mert te itt szíttad, de nem baj, hát most érted. Ha menni kell, hát menni kell. Szerintem te azért felvállalod azt, hogy... Én felvállalom, én maximálisan felvállalom minden véleményünket, meg igen, véleményünket, mert közösen van véleményünk itt, úgyhogy ezt én maximálisan felvállalom, ha valaki emiatt leiratkozik, hát... szíve joga. Na, de igazán én csak arra vagyok csak kíváncsi. Sőt, menjen át hozzám, iratkozzon fel, és iratkozzon le. Igen. Igen, büntiből rólam. Tehát, hogy 28-án startol ez az egész, hogy idehaza is elérhető lesz-e, vagy a szokásos módon pár héttel, hónappal, évvel később kapjuk-e csak meg. Évet nem hiszek, hónapot se, a pár hét azért még benne lehet. Ja, hát az biztos. De én erre leszek kíváncsi, mert igazániból ez már nagyon érik ez a történet ide a haza, és meg már, ha jól tudom, július közepétől érvénybe lépett az a szerződésmódosítás, ami ehhez kellett, és mindenkinek, és ha nem fogadtad el, akkor így köszönjük szépen, akkor te nem keresel semmit kategória, de mindegy, tehát ez így működik. Jó, akkor zárjuk le most úgy a történetet, hogy elmeséljük, hogy mivel fogjuk megörvendeztetni a kedves nézőinket a következő egy hét során, a következő Cubecastig. És persze reklámozzuk a csatornánkat, Facebook profilunkat, ahova fel lehet iratkozni és követni, mert mint a legutóbbi adásból kiderült, az se árt ilyenkor. Igen, és én nekem most jelenleg a 100%-osan leginkább ugye YouTube per pingvin harcos, tudjátok a csávó, aki valamiért idióta nevet adott a YouTube csatornájának, és aztán befutott valamennyire, amennyire ugye lehetőségei adták, és aztán már nem tud ezen változtatni, meg nem is akar. Én nekem most a lehető legfontosabb és a legmagasabb prioritású koncept projektem az a Lego. Ez a Lego, ezt akarom minél hamarabb befejezni, már csak azért is, mert nyilván nem ülhetek akármeddig az eszközökön. A Legón azon igen, az itt marad már örökre, de hogy ezt akarom a lehető leggyorsabban, illetve a másik, hogy ugye ez egy kísérleti projekt, és hogyha meggyőzöm a Legót arról, hogy szeretnek, akkor csináltok még ilyet, ha nem győzöm meg arról, hogy szeretnek, akkor meg nem csináltok még ilyet. Úgyhogy ez most mindenféleképpen egy nagyon-nagyon-nagyon magas prioritású projekt. A másik, hogy várhatóan a héten indul ugye az Overwatch beta, hogy nem. amihez hogy nem van, lesz kulcsom, ha minden jól megy, bár egyébként kavarás van a kulcsainkkal, ha hiszed, ha nem. De lesznek? Nem, az általam leadott kulcsokkal, az én kulcsommal van kavarás. Aha, jó, én azért reménykedem, hogy így a gép sorsol egyet. Elviekben nem sorsol, a teljes készletet, amit leadtam, mindenki kap kulcsot. Az enyémmel és a főnökömével vannak bajok, akik mi szerveztük a dolgokat, igen, nekünk vannak bajok a kulcsok. Oh my god. Mindegy, reméljük, hogy nekünk se lesznek, különben nagyon komoly problémák lesznek. Úgyhogy az Overwatch még a héten egy nagyon komoly fókusz lesz mindenképpen. És az nálam is akkor. Eddig szeretnék még tartanak. Ugye a Legóhoz visszatérve igazából erről most már nem csak egy videó fog kikerülni. Ha már ennyi munka van benne, akkor ne csak egy videó legyen a végeredménye, erről most két videó fog kikerülni. Lesz egy gyorsított videó, ahol összerakom, bár egyébként nem tudom, mennyire kell gyorsítani egy 10 órás videót, hogy élvezhető videó hosszúságú legyen. Mindegy, technikai részletek, illetve lesz róla egy tesztvideó, ez a két videó viszont gyakorlatilag egy. Tehát, hogy ezek egyszerre fognak kikerülni, valószínűleg egy 20 perccel később a gyorsított összerakásos videó, és a tesztvideó pedig egy 20 perccel korábban. De most tényleg ez az, amivel a lehető legtöbbet fogok foglalkozni, és ami a prioritás. Ennyi. Ennyit merek ígérni, mert ha tehát ehhez is... Jó, úgyhogy ha szeretnétek, hogy Siriusnál sok Lego legyen a jövőben, akkor nézzétek, hogy hogyan szereli össze. Sok lájkot, igen. Igen. Igen, és ehhez is például holnap hajnalba kell kelni. Hogy... És bátorítsuk a YouTube-os Lego tartalmak úttörőjét azzal, hogy megnézzük sokat. Törő a halál, csak Magyarországon az. A magyar, jó, igen, jó, fontos. Jól vagyok, köszönöm szépen, nem kell konkurencia. Először vessük meg a lábunkat, és aztán legyünk többen. Tehát, hogy én nyugodtan pionírkodok mindenki helyett, jó lesz. Igen. Na, de viccet félretéve, tehát aki élhal a legókért, kíváncsi rá, akkor Siriusnál most fog sok legós videót látni. Legalább kettőt, egy normálisat, meg egy gyorsítottat. Kettő sokat. Igen. Hát volt olyan időszak, amikor azt mondták, hogy 3 ember már tömeg, szóval lehet, hogy ezt videókra is át tudjuk transponálni valamit. Legtudásom szerint ebben az időszakban tilos volt a gyülekezés, és... Jó, én nem erre az aspektusára gondoltam a dolognak, de igen, ez is helytálló megjegyzés volt. Jó. Ha jól sejtem, akkor én jövök. Na, nálam én az őszi szünettel való tekintettel egy olyan projektbe fogtam, hogy megpróbálok most minden nap lehetőség szerint 2 videót kirakni, és ebből az egyik jó eséllyel Hearthstone lesz. Most egyébként kísérletezgetek ezzel, hogy ha van egy-egy ilyen rövid, ütősebb felvételecském, nem feltétlenül kommentárral, akkor azt így berakom, és akkor egy jót lehet rajta derülni, vagy esetleg szörnyűködni, fejéhez kapnak az emberek, de ezt igyekszem így elég epikre megcsinálni, hogy tényleg élvezhető legyen, aztán majd leszűröm belőle a konzekvenciákat. Azért azt hozzá kell tennem, hogy ilyen pillanatokat nem tudok napi szinten lencsevégre kapni, tehát még ha ez működik és bejön nektek, akkor is lehet, hogy mondjuk lesz utána egy hét, amikor nem lesznek ilyenek, aztán utána lesz megint olyan, amikor egy-kettőt így be tudok belőle prezentálni. Minden esetre ezzel most kísérletezem. Várható ugye a Planet Base, amit már említettem, illetve a mondokonos élménybeszámoló, ami pont így a podcast előtt ment föl, már csak egy jó kis indexképet szeretnék neki még készíteni, amit szerintem majd még az éjszaka folyamán most fogok majd elkészíteni. Valami kis beteg animés dolog lesz. Gondoltam, hogy rakok magamnak most egy ilyen szuper csillagharcos hajat, és akkor az úgy tök jó lesz. Aztán hogyha valami csoda folytán, vagy szerencse folytán megérkezik hozzám is az Overwatch bétája, akkor Overwatch az lesz. Nagyon durván lesz. Legalább 1-2 videó erejéig. Illetve, ami még tervem van, az Heroes of the Storm, és még megnézem egy pillanatra, hogy milyen felvétel van itt nékem. Van egy új hősünk a Heroes of the Stormban, Artanis, akiről szintén összeraktam egy ilyen kis 6 perces bemutatót, úgyhogy az, az is várható még. Illetve lesz egy új Hearthstone pakli, amit szintén én találtam ki, ami csak Proféta névre hallgat, úgyhogy majd azt is prezentálom. Úgyhogy igazándiból ezt terveztem a hétre, sok Hearthstone, és mellette új témák, új játékok, és talán még az Overwatch is beficcen, és akkor vasárnapra, hogyha van elegendő hír, akkor jövök a játékhír összefoglalóval, de ezt mostanság ilyen kicsit opcionális, hogyha most voltak azért hetek, amikor így nem volt lehetőségem, meg nem volt olyan értelmezhető hír, de azért van itt ez a podcast, hogy itt tök jó ki tudjuk beszélni egy részét ezeknek a híreknek, sokkal bővebben, mint amit ezt mondjuk egy 6-8 perces videóba teszem. Hát az biztos, persze. Meg ez jó. Tehát engem személy szerint az ilyen beszélgetések baromira érdekelnek, és bízom benne, hogy nem vagyok ezzel egyedül. Na, úgyhogy ez várható nálam, és pont élvezzétek az őszi szünetet, és nézzetek minket sokan, és ettől lesz nekünk jó. És ne használjátok adblockot. Na jó, ez volt a végszó. Ez a világnak lesz jó. Igen. Ez volt a CubeCast 11. adása. Köszönjük szépen, hogy velük voltatok. Köszi Siriust megint, hogy ismételte jelenléteddel emelted az est fénypontját, és találkozunk jövő héten, ha minden jól megy, ugyanekkor, ugyanitt. Addig is legyetek jók. Sziasztok! Sziasztok!